Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Ekim Pazartesi. Yıl 2019, ay 10, gün 294, Hızır 169. 1441 Hicri Sefer 22, 1435 Rumi Ekim 8. Profesör Ahmet Taner Kışla'nın öldürülmesi 1999. Günün tarihi. 20 yıl önce bugün 21 Ekim 1999'da gazeteci ve yazar Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, bombalı, menfur bir suikast sonucu vefat etmiştir. 1939 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğan Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, 1997 yılında milletvekili oldu ve 42. Hükümetin Kültür Bakanlığı görevini üstlendi. Vefat ettiği tarihe kadar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders veren Ahmet Taner Kışlalı, 1990 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi'nde Haftaya Bakış adlı köşesinde yazmaktaydı. Kemalizm, laiklik ve demokrasi ile insan hakları üzerine konferanslar vermekteydi. 159 yıl önce, yani 21 Ekim 1860'ta Tercüman Ahval gazetesi çıkmaya başlamıştı. Bugünkü gazetelerin babası sayılan Tercüman Ahval'in sahibi Yozgatlı Çapanoğlu Agah Efendi'dir. Tercüman Ahval'den önce 1831'de çıkan Takvim-i Vakai resmi ve Ceride-i Havadis de yarı resmi gazetelerdi. Günün sözü. Bol bol gülümse. Hem maliyeti sıfırdır hem de bedeline paha biçilemez. Jackson Brown. Büyük Saatli Marif Takvimi. God of consumerism, and all your crooked pictures looking good, mirrorism, filtering information for the public eye, is actual profiteering, your neighbor, what a guy. Bull, bull, bull, bull. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Bull, bull, bull, bull. Modern globalization, coupled with condemnations, unnecessary death, matador corporations puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money. Nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs creating death showers. Bomb, bomb, bomb, bomb. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Go, go, go, go, go, go, go. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Dombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı System of a Down grubundan Boom ya da Boom adlı parçayla yaptık. Alternatif metal olduğu bildiriliyor arkadaşlarımız tarafından türün. Bu grubun türünün ve şarkının sözlerinde de şöyle diyorsun: senin sokaklarında dolaşıyorum, bütün paralarını kazandın, bütün binaların ağlıyor ve sahte çimen evler, bahçeli evlerde televizyon tarafından bütün duyguların silinip atılmış, üzerine gelen reklamlarla bütün hislerin köreltilmiş, tüketicilerin tanrısı ve bütün o eğri büğrü resimlerin düzeltilmiş, gayet güzel görünüyor her tarafta. Aynalar da kamuoyuna güzel bir bilgi veriyor. Ve komşunda ve ne adam ne herif diyorlar diyor. Her seferinde bom bom bom bom bir bomba attığında çocuğunun doğurduğu bir tanrıyı öldürüyorsun diyor. Modern küreselleşme suçlamalarla, gereksiz ölümlerle, matador şirketlerle, boğa güreşçisi şirketlerle köreltilmiş bir bayrak sallayarak rıza imalatı yapıyor oyunun adına. Ama sonunda hiç kimsenin umurunda bile değil. 4000 aç çocuk vesaire, bizi serbest bırak, bizi özgür bırak diye biten ilginç bir şarkı. Onu niye çaldığımızı da hemen söyleyelim. Eduardo Galeano anlatacak şimdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...21 Ekim... Uçurun birbirinizi havaya. 630 yılı civarında Sun Simyao adındaki ünlü bir Çinli doktor ve simyacı potasyum, nihrat, güherçilek, gükürt, odun kömürü, bal ve arseniği birbirine karıştırdı. Kendisi ebedi yaşamın iksirini aramaktaydı. Bir ölüm makinesi buldu. 1867'de İsveçli kimyacı Alfred Nobel ülkesinde dinamitin patentini aldı. 1876'da da jelatinli dinamitin patentini aldı. 1895'te de Nobel Barış Ödülünü vermeye başladı. Adından da anlaşılacağı gibi ödül barışçı militanları ödüllendirmek amacıyla doğmuştu. Onu finanse eden servetse savaş alanlarında kazanıldı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de göz atalım. 1940'ta bugün Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor? For Whom the Bell Tolls adlı romanı ilk defa basılmış. İlk birinci baskısını bugün yapmış 1940'ta. Savaş karşıtı bir roman. Dünyanın gidişatını kuvvetle eleştiren bir roman. 1944'te İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir haber olmuş. Bir ilk kamikaze saldırısı, yani ölümüne saldırı uçakla. İntihar saldırısı. HMS Australia adlı gemiye. Her Majesty's Ship. Yani Leyte Körfez'i savaşı da, muharebesi de bu şekilde başlamış. Savaşın sonları artık bir yılda kalmayacak, bitecektir. Yani 8 ay sonra filan. Ama atom bombası atılacak tabii. 1944'te bugünse gene İkinci Dünya Savaşı'ndan bir haber daha. Olay Aachen şehri Almanya'daki Amerikan güçlerinin eline geçmiş, teslim olmuş. 3 hafta süren bir çarpışma, muharebe boyunca çarpışmışlar, birbirlerini öldürmüşler ve ilk Alman şehri müttefiklere, o zamanki adıyla müttefiklere düşen, teslim olan ilk Alman şehri olmuş. Şimdi günün haberlerine geçelim aslında. Gene dünyada hem savaş dumanları, bir yandan barışa giden yollar araştırılıyor, ateşkesler filan, ama bir yandan da ağır savaş ve benzeri durumlar var. Barış Pınarı adı verilen harekatta devam ediyor ateşkes durumu, ama çok da karışık haberler, karşılıklı suçlamalar gelmeye devam ediyor. Öncelikle bir haber verelim. Doğu Beyazıt'ta askeri bir araca saldırı olmuş. Biri ağır, 5 yaralı olduğu belirtiliyor. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı haberi var. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde devriye görevi yapan bir zırhlı araca PKK tarafından yapılan roket atarlı saldırı. Biri ağır, 5 asker yaralı. Helikopterle Erzurum'a sevk edilmiş ağır durumda olanlar, diğer yaralı askerler de Doğu Beyazıt ve Iğdır Devlet Hastanelerine kaldırılmış. Geniş çaplı operasyon başlatıldı deniyor. Aynı zamanda bir diğer haber, Suriye Demokratik Güçleri Rasul Ayn kentindeki birliklerini çektiğini açıklamış. Suriye Demokratik Güçleri SDG, Türkiye sınırı yakınındaki Rasul Ayn kentinde bulunan birliklerini çektiğini açıklamış ve SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel, artık şehirde savaşçımız yok demiş. Dün pazar günü bazı Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin PYD silahlı kanadı halk koruma birliklerinin, yani onun kısaltması da YPG, bazı savaşçılarını ve yaralıları taşıyan büyük bir konvoyun Rasul Ayn'dan ayrılmış olduğu belirtiliyordu. Bazı sivillerin de kentten ayrıldığı görülmüştü. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud da SDG'nin Rasul Ayn'dan tamamen çekilmediğini söylemiş. Bu savaş durumlarında her zaman görüldüğü gibi rivayet muhtelif. İlk ölen gerçek oluyor tabii. Çok bilinen, artık atasözü niteliğini almış olan bir ünlü söze uyacak olursak, ilk kayıp, ilk zayiat daima gerçeklik oldu. Evet. Şimdi anlaşılamıyor. SDG'nin ana gövdesini, yani Suriye Demokratik Güçleri'nin, YPG oluşturuyor. Kürt Halk Koruma Birlikleri. Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor zaten. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinden bu yana 55 araçlık konvoy Rasul Ayn'a giriş yaptı. 86 araçlık konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yaptı deniyor. Tel Abyad ve Rasul Ayn kentleri ve çevrelerindeki bölgelerde yoğunlaşmıştı, hatırlatalım. Harekatın 8. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri heyeti anlaşmaya varmıştı. Buna ne deneceği konusunda bir anlaşma da yok aslında. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ve dünyada genel olarak ateşkes deniyor. Ama Türkiye tarafı, ateşkes meşru taraflar arasında olur. Onun için buna ateşkes denemez, ara vermek denir diyor. Dışişleri Bakanı'nın açıklaması böyleydi. Anlaşmaya göre Türkiye 120 saat, yani 5 günlük bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde YPG yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturacak güvenli bölgenin gerisine çekilecekti. Bu süre yarın doluyor. Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak yaptı. Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları da Amerika geri çekecek o zaman deniyordu habere göre. Bu BBC Türkçe'den bir altı buçuk saat kadar önce gelen haberden aktarmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin denetimi için 12 gözlem noktası kurmayı planladığını açıklamıştı. Irak sınırına kadar uzanması hedefleniyor güvenlik bölgesi. Derinliğinin 32, uzunluğunun ise 444 kilometre olması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer de dün yaptığı açıklamada şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Bunun yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'na bırakılan yerden aynen devam ettiririz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre şu ana kadar 5 asker, 20 sivil ve 76 Suriye Milli Ordusu'ndan kardeşimizi şehit verdik demişti. Suriye Milli Ordusu'ndan şehitler. Bu da yeni bir terminoloji aslında. Evet, yani sivil şehitler de var aynı zamanda. Bir de Suriyeli şehitler. Suriyeli şehitler var. Filistinli şehitler var, Mısırlı şehitler var. Evet, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da Perşembe günü bir açıklama yapılmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen, bunun ne demek olduğu hala tartışılıyor tabii. Öldürüldü mü, ele mi geçirildi bilinmiyor. Terörist sayısı toplam 702 oldu ifadesi yer alıyor. Yani öldürüldü denmiyor. Hı hı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise son bilanço şöyle. Barış Pınarı Harekatı sonucu 114 sivil, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi söylüyor. 250'den fazla SDG savaşçısı ve 190 Suriye Milli Ordusu askeri öldü. En az 300 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu rakamlara telaffuz etmek bile zor. Yani bir 300 bin kişinin artık yersiz yurtsuz olduğundan bahsediyoruz. Ayrıca da yüzlerce kişinin öldüğü, birçok da yaralı olduğu, kiminin de sakat kaldığı da düşünülebilir herhalde. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etti diyor. Barış Pınarı Harekatı'yla uluslararası hukuka göre meşru olduğuna inanmıyoruz diyor. Almanya'nın Dışişleri Bakanı bu. Ateşkesin 5 günden uzun sürmesini ve işgalin son bulmasını sağlayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuşmuş Maas. Almanya harekat sonrası Türkiye'ye silah satışını askıya alan batılı ülkelerden biriydi. Yalnız burada da şöyle bir çelişkiyi belirtmek lazım herhalde, boynumuzun borcu. Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatı geçen sene rekor seviyedeydi. Bütün yılların, son 9 yılın en yüksek seviyesinde geçen seneydi. Yani ortalıkta çok muğlak, karışık durumlar da var. Ankara ateşkes ifadesini kabul etmiyor demin söylediğimiz gibi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için ara veriyoruz demişti. Ve aynı zamanda harekatın başladığı gün yaptığı açıklamada bunun üzerinde durmuştuk ama bir kez daha durmakta yarar var. Tekrar etmekte, harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler şartının, yani antlaşmasının ana anlaşma maddesinin 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir ifadesini kullanmıştı. Fakat burada bir sorun var. Hatta iki tane sorun var. Bir tanesi, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi mezkür, yani Dışişleri Bakanı'nın sözünü ettiği Çavuşoğlu'nun, o doğrudan bir saldırıya uğraması halinde meşru müdafaa için yapılacağını öngörüyor. Tek veya müttefikleriyle beraber cevap hakkı meşrudur diyor. Ama derhal bildirilir alınan bütün tedbirler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ne ve o konseyin öngöreceği tedbirler alınana kadardır diyor. Ondan sonra çekilmek durumunda kaldığında söylemişti. Böyle bir durum yok. İkincisi de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararlarında neyi kastettiği tam belli değil. Böyle bir kararı bu durumda söz konusu değildi. Yani 51. madde diyor ki bu antlaşmanın hiçbir hükmü ülkelerden Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde yeni bir silahlı saldırı olmuş olması lazımdı bu operasyon için. Yoksa zaten o zaman yıllardan beri devam eden saldırıdan niye o zaman bu kadar beklendi diye de sorulabilir falan. Evet. Neyse bir sürü şey. Üyelerin bu meşru savunma hakkını alırken kullandıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve bu antlaşma gereğince konseyin barışın yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir şekilde etkilemez diyordu. Türkiye konsey üyeleri, üyesi ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak harekat hakkında bilgi vermişti. Ama veto yetkisine sahip daimi üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa idi. Onlara da yani bu usulüne uygun yerine getirilmedi diyen Almanya'nın ve başka ülkelerin sözlerini de düşündürmeye devam edecek bir durum var. Muğlaklık var orada. Biraz önce dediğinizi biraz daha detaylı olarak anlatayım müsaade ederseniz. Almanya Türkiye'ye geçtiğimiz yılda 242 milyon 800 bin avro değerinde, euro değerinde silah satmış. 242 milyon euro. Euro. Bu da Almanya'nın toplam 770.8 milyon euro tutarındaki yıllık silah ihracatının 3'te 1'ine tekabül ediyormuş. Evet. Ankara böylelikle geçen yıl Alman savunma sanayi ürünlerinin açık ara bir numaralı alıcısı olmuş. Bu senede Suriye harekatı nedeniyle silah satışının kısıtlanması kararına rağmen Türkiye büyük ihtimalle yine birinci sırada olacak diye yazıyor Doğu Çevre'nin internet sitesinde. Tamamına yakını deniz kuvvetlerineymiş ama merak etmeyin. Ha, iyi. Denizaltı filan yani. Tabii canım. Türkiye'de üretilen sualtı bombaları, deniz sualtı roketleri filan mı oluyor? Evet. Neyse. Türkiye'de üretilen 214 sınıfı 6 denizaltı ile bağlantılı olduğu tahmin ediliyor bu ürünlerin büyük olasılıkla Alman ThyssenKrupp şirketlerinin katkılarıyla yapılan satışlarından. Thyssen. Evet, ayrıca manda Hitler'e destek veren bir şirket. Aa, geçmişi mi var? Evet. Kuvvetli bir geçmişi var. 2009'da onaylanmış bu satışlar. Bu ihracatı Hermes kefaleti denen ve Alman firmalarının dış müşterilerine ödeme yapamamasına karşı koyan kefalet de güvence altına alınmış gibi teknik detaylar var ama anlamadım. Evet, devam edelim. Şimdi çok sayıda bu konuyla barış ya da operasyon, barış harekatı ya da operasyon nedir, ne değildir? Uluslararası Af Örgütü'nden de bir açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Müttefiki Suriye Milli Ordusu'na, eski adıyla Özgür Suriye Ordusu'na bağlı milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda ağır insan hakları ihlallerinde bulunmak ve savaş suçu işlemekle suçladı. Bu şimdiye kadar yapılmış en ağır suçlamalardan biri Uluslararası Af Örgütü'nden geliyor. Cuma günü yapıldı, Berlin'den yapıldı açıklamada. Ve Deutsche Welle Türkçe'den okuyabiliriz. Başka kaynaklardan ve Af Örgütü'nün kendi sitesinden de okumak mümkün. Çok sayıda kaynak verilmiş bunun için. Bir kısmına bakabildik. Şimdi Deutsche Welle'ye bakalım. Af Örgütü'nden yapılan açıklamada siviller de yaralandı veya öldürüldü. Meskun yerlere keyfi saldırılara ilişkin yoğun kanıtlar var diyor. Yoğun kanıt var diyor. Bir apartman, bir fırın ve bir okula saldırı düzenlendi diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Barış operasyonunda. Bunun yanı sıra Suriyeli Kürt siyasetçi Hevrin Halef'in Suriye Milli Ordusu'nun bir parçasını oluşturan Ahrar el-Şarkiyi adlı gruba mensup kişiler tarafından işkenceyle öldürüldüğü bilgisi var. Evet. 12 ile 16 Ekim tarihleri arasında doktorlardan, ilk yardım personelinden, kaçmak zorunda kalan sivillerden, gazetecilerden ve yardım örgütü temsilcilerinden 17 görgü tanığının ifadesini derlemişler. Ve Uluslararası Af Örgütü'nün Genel Sekreteri Kumin Aydu da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatının bölgede yaşayan siviller üzerinde korkunç etkilerinin olduğunu söylüyor. Terim aynen böyle. ve yine evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını, bombardıman, kaçırılma ve öldürülme korkusu altında yaşadıklarını söylemiş Uluslararası Af Örgütü Başkanı. Ve 9 Ekim'den beri bölgede kaç sivilin öldüğüne dair çelişkili bilgiler bulunuyor. Af Örgütü'nün açıklamasına göre 18 çocuğun da aralarında bulunduğu, en az 218 sivilin öldüğü bilgisi var. Hı. 15 Ekim'de 18 sivil öldü, 150 sivil yaralandı bilgisini de veriyorlar. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre ise askeri harekatın başlamasından bu yana en az 72'si sivil olmak üzere yaklaşık 500 kişi öldürüldü. Hı. 300 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok ürkütücü ve karanlık rakamlar. Birleşmiş Milletler ise bölgede yaklaşık 166 bin kişinin kaçmak zorunda kaldığını tahmin ediyormuş. Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrei Mahecic, kaçan insanların kamplara yerleştirildiğini veya tanıdık ya da akrabalarının yanına gittiğini belirtiyor. Yüzlerce kişi de Irak'a kaçmış. Evet. Can Havli ile. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yabancı basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda konuyla ilgili olarak bir soruya yanıt vermiş. Suriye Milli Ordusu içinde bu tür hataları yapanların bulunduğunu belirtmiş. Hataları yapanların Suriye Milli Ordusu içinde. İnsan hayatından bahsediyoruz değil mi? Evet. Ordu konuyu araştırıyor ve istihbarat yöntemleriyle sorumlular bulunacak demiş. Bu önemli bir gelişme aslında Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması. Bir yandan Af Örgütü'ne karşı savaş suçları işlediğini belirten Türkiye'nin ve desteklediği silahlı grupların söyleyen yani tam bir sivil hayata, sivillerin hayatına karşı tam bir vurdum duymazlıkla hareket edildiğini gösteren, söyleyen önemli bir rapor bu. Buna karşılık da böyle bir açıklama gelmiş. Aslında şimdi yeni haberlerden bir tanesi de işte Rasulayn'ın tamamen terk edilmiş olduğuydu. Erdoğan'ın da aynı zamanda olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz dediğini de aktarmıştık. Dışişleri Bakanlığı ise Erdoğan'ınkinden farklı bir açıklama yapmış benim görebildiğim kadarıyla. Çeşitli kaynaklara bakıyoruz, biz Biyanet'ten görelim. Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddediyoruz demiş Dışişleri Bakanlığı. Yani Uluslararası Af Örgütü doğru söylemiyor diyor yani. Külliyen reddetmiş. Mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Yani dayanağı yok demiş. Söz konusu asılsız iddiaları Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı, mücadelemize karşı başlatılan karalama, iftira kampanyası diyor. Erdoğan'ın açıklaması ise, biraz önce söylediğim açıklaması ise, araştırıyoruz, araştıracağız demiştim. Farklı iki açıklama var. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nda The Times gazetesi, Britanya'nın eski gazetelerinden, yerleşik gazetelerinden The Times, baş yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında beyaz fosfor kullandığına yönelik iddiaları değerlendirmiş. Beyaz fosfor... kimyasal silah. Kimyasal silah. Fosfor bombası. Evet, uluslararası hukuka göre savaş suçu sayılıyor kullanılması. Evet, yakın bir tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nin Musul'da kullanıp kullanmadığına dair, Rusya'nın kullanıp kullanmadığına dair haberler çıkıyordu. Suriye'nin de kullandığına dair pek çok haber çıktı zaten. Bugün Times gazetesi baş yazısında, bugünkü baş yazısında, bu da BBC Türkçe'den bir haber, iddialar soruşturulmalı demiş. Barış Pınarı Harekatı'nda beyaz fosfor kullanıldığı iddialarını şiddetle reddediyor ama Times baş yazısında hemen cevaplanması gereken soru demiş. Yazının başında beyaz fosforun esasında yasaklanmış bir silah olmadığı, Cenevre Sözleşmesi'nin bu maddenin el bombalarında, hava mühimmatında ve topçu mermilerinde kullanma izni verdiği de belirtiliyor. Ben demin yanlış söylemişim. Britanya dahil birçok batılı ülkenin ordusunun envanterinde de beyaz fosfor var. Times'ın dikkat çektiği nokta şu: savaş hukukunun beyaz fosforun sivillere karşı silah olarak kullanılmasını yasaklaması. Tam ben biraz değiştirerek, düzelterek söylüyorum. Bunu kastetmiştim. Sivillere karşı kullanılması. Zira beyaz fosfor insan derisiyle temas ettiğinde oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden oluyor. Nitekim bazı başka uluslararası gözlem kuruluşlarının da açıklamasına göre bazı çocukların erkek mi, ölen çocukların Suriye'de oralarda erkek mi kız mı olduğunu bile anlayamadıklarını, çünkü vücutlarında ağır simsiyah yanıklar olduğunu söyleyen raporlar da vardı. İşte ve gazetenin Haseke'deki muhabiri The Times'ın Anthony Lloyd'la konuşan 69 yaşındaki İranlı doktor Abbas Mansuran, tedavi ettiği 15 ila 20 yaralıda beyaz fosfor yanıkları tespit ettiğini, bu kişiler arasında savaşçıların yanı sıra siviller ve çocuklar da olduğunu söylemiş. Yani savaş suçu iddiası var. Hiçbir şüphe yok, beyaz fosfor kullanılmış diyor. Bu yeni bir haber, çok yani bugünkü The Times gazetesinin baş yazısından. BBC yaklaşık bir saat, iki saate yakın oldu artık, ya da bir buçuk saat önce aldığımız bir haber bu. Ve Times'ın baş yazısından bazı satırlarda şöyle: Türkiye'nin ya da savaşta Türkiye'ye vekalet edenlerin Kuzey Suriye'deki saldırıları sırasında savaş suçu işlediğini iddia edilmesi, sadece kamuoyunun Suriye Kürtlerine muameleyle ve Başkan Trump'ın 12 gün önce onları bir Twitter mesajıyla aniden terk etmesiyle ilgili öfkesini artıracaktır diye bir ağır şekilde suçlayan bir şey var. Bütün iddiaların bu kimyasal silahların yasaklanması örgütü diye bir örgüt var. OPCW, OPCW. Onun denetçilerince kapsamlı şekilde soruşturulması lazım. Hiçbir engelle karşılaşmadan görevlerini yerine getirmeli. Eğer saklayacak bir şey yoksa Türkiye'nin de soruşturma ile ilgili işbirliği yapmaması için hiçbir sebep yok diyor. Şunu söylemeye bile gerek yok: eğer Türkiye bu silahları kullanıyorsa derhal buna son vermeli. Yoksa itibarının daha da azalması riskiyle karşı karşıya kalır. Her şeyden önce Türkiye yanlış düşünülmüş ve gereksiz harekatına son vermeli. Soruna müzakere yoluyla çözüm bulmalıdır. Zira bu harekat diyor, hem bölgede yeni bir istikrarsızlığa neden oldu, hem de IŞİD'in yeniden toparlanması riskini de beraberinde getirdi diyor. Buna da bir cevap gelmiş ama. Nasıl bir cevap? Yani bu, buna değil, bu iddiaya, daha önceki iddiaya, bugünkü daha erken cevap verebilmek için The Times gazetesine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Perşembe günü söylemişti ki bölgede hızla değişen ve gelişen durum bir takım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu silahlı kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. Tam işte savaşın sisi dediği von Clausewitz'in, savaş üzerine yazan en önemli strateji kuran insanın açıkça söylediği cümle budur. Savaşın sisi böyle bir şey işte. Hiçbir zaman gerçeğe ulaşamazsın. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek demiş. Bir gram, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok diye konuşmuştu. Evet. Böyle iddialar, karşı iddialar var. Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'den taciz ve saldırı iddiası var. Suriye Demokratik Güçlerinden ateşkesi ihlal suçlaması var. Tüm bunlar BBC'den ve başka kaynaklardan var. Erdoğan olmazsa 120 saatin bittiği dakikanın ardından tekrar teröristlerin başını ezeriz diyor. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, hangi şartlar altında uygulayacağımızı iyi biliyoruz. Soylu da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da YPG tarafından serbest bırakılan IŞİD'lilerden 41'inin daha yakalandığını açıklamış. 1000 civarında IŞİD'linin, DEAŞ'lının ya da neyse terör örgütünün, bütün dünyanın en tehlikeli terör örgütü dediği örgütün elemanlarından 1000'in üzerinde kaçan olduğu, serbest kalan. Bir de 9000 galiba, 10.000'e yakın da onların kampında onlarla bağlantılı insanların olduğu, onlar da serbest kaldığı söyleniyordu. SDG'den de, Suriye Demokratik Güçlerinden de Türkiye'ye ateşkesi ihlal suçlaması geldi. 120 saatlik sürede 3. günde Milli Savunma Bakanlığı da MSB'den, yani Milli Savunma Bakanlığı'ndan da SDG'ye 22 ihlal gerçekleştirildiği iddiası geldi. Karşılıklı iddialar. Almanya'dan da, Alman parlamentosu uzmanların hazırladığı bilirkişi raporunda, Deutsche Welle Türkçe'nin haberi bu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatın devletler arası ya da uluslararası hukuka aykırı olduğu açıklanmış ve derhal tedbir alınması diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu da, Aykut Erdoğdu, iki önemli yaptırım meselesi olduğunu belirtmiş. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında varılan Barış Pınarı Harekatı'nın bu uzlaşının 120 saatlik ara ya da ateşkes neyse, Erdoğan'ın yurt dışındaki mal varlığı meselesi artık ulusal güvenlik sorunudur demiş. Çok yoğun bir gündem. Evet, muazzam yoğun bir gündem. Ne zaman ki Erdoğan ve çevresindekilerin şaibeli işlemleriyle ilgili uluslararası bir tehditle karşılaşsalar her şeyden vazgeçiyorlar. Bu kadar hayati konularda Erdoğan ve ailesinin mal varlığına tedbir konulması tehdidi masaya konuluyorsa ve bu tedbir tehdidiyle bir anda dış politikada 180 derece dönülüyorsa, bu artık Türkiye için bir milli güvenlik konusudur demiş. Yarın öbür gün başka bir hayati konuda, başka bir stratejik durumda, başka bir ülke tekrar bu kozu ortaya atsa, Türkiye Cumhuriyeti diplomatik olarak felç olmuş duruma düşüyor ki bunu Suriye'ye yapılan operasyonda gördük diyor. Bir de şeyi ekleyip bitirelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, askeri harekata ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle ölüm tehditleri aldığını, bir cumhurbaşkanına, bir evet, ülkenin cumhurbaşkanına, bağımsız bir ülkenin ölüm tehditlerinin çok sık aldığını söylemiş. Küfür ve tehdide yönelenlere karşı aynı üslubu kullanmamız asla düşünülmemelidir diyor. Bana güven duyan ve ilk andan itibaren dayanışma gösteren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bu vesileyle yaşananlar bizleri ne kadar rencide ediyor olsa da yazı ve söylemlerimizde hepimizin düzeyli üslubunu korumasının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim demiş. Evet. Mustafa Akıncı'nın haberini de okuduk. Ara verelim. Açık Gazete. Tonight also, I wrote a song called On the Road. I'm just rereading what I wrote all night. There are better things coming than what I wrote all night. Coming straight from the mind to the voice. With no hand intervening. Left New York, 1949. To go across the country down a dead blame dime. Montana in the cocoa fall. Found my father in a gambling hall. Father, father, where have you been? You've been with the rulers since I was only 10. Your son, he said, don't worry about me. I'm about to die of the blues. Across the Mississippi, across the Tennessee. Cross the Nile, briar, home I'll never be. Home in Omadora, home in Turkey. Apalachicola, home I'll never be. Better off, worse, thick and thin, like being married to the little woman. God loved me just like I loved him. I want you to do the same just for him. Worms eat away, but the worry what's will win. The worms eat away, but the worry what's will win. So I left Montana on an old freight train. The night my father died in the cold, cold rain. Road to Opelousas, road to Wounded Knee. Road to Ogallala, home I'll never be. Home I'll never be. On the Road, Yolda şarkısını dinledik. Jack Kerouac'tan, bu adla Beat kuşağının en önemli temsilcilerinden biri. Yazar, şair ve şarkıcı da aynı zamanda, da duymuş olduğunuz gibi şarkısını söyledi. Kitabının, yazdığı kitabının, Yol kitaplarının, edebiyatın en ünlülerinden bir tanesi. Jack Kerouac'ın da ölümünün 50. yıl dönümündeyiz. 12 Mart 1922 doğumlu Kerouac 1969'da, bugün 21 Ekim'de hayata veda etmişti. Aynı zamanda şair ve aynı zamanda ressamdı da. William Burroughs ve Allen Ginsberg ile birlikte, işte biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi, Beat Generation, Beat kuşağı denen kuşağın öncülerinden birisi. 50. yıl dönümünde ona bir günaydın demiş oluyoruz. Bu şekilde Açık Radyo'da saat 8.45'e gelirken, 9'a çeyrek kala iken. Evet, Beyaz Pınar Barış Pınarı Harekatı büyük bir şeyle devam ediyor. Muğlaklıklar zinciri içinde ateşkese uyulup uyulmadığı konusunda birbirini tamamen çelişen birbiriyle pek çok beyan var. Ama soruşturma da olacak dediği meselesi önemli görünüyor Erdoğan'ın. Olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz diyor. Ama bir yandan da İstanbul'da yabancı basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Milli Ordusu içinde bu tür hataları diyor. Yani sivil ölümleri, işkence gibi iddialar yapanların bulunduğunu belirtmiş ve ordu konuyu araştırıyor. İstihbarat yöntemleriyle sorumlular bulunmasına çalışılacak diyor. Af örgütü de öyle savaş suçları işledi demişti. Özellikle de Halef'in öldürülmesiyle başlayan pek çok sivilin yerinden yurdundan edildiği ve savaş suçları işlendiği Dışişleri Bakanlığı reddetmişti. The Times, beyaz fosfor iddiası kullandığı soruşturması kesinlikle soruşturulmalı demişti. Hemen cevaplanması gereken soru. Milli Savunma Bakanlığı daha önce bizde yok demişti. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde beyaz fosfor diye bir şey. Bununla ilgili kimyasal silah denetçilerinin, OPCW denetçilerinin kesinlikle soruşturmasına izin verilmesi gerekir demişti. Ama o konuda bir izin çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz. Türkiye'den taciz ve saldırı iddiaları gelmişti. Suriye Demokratik Güçlerinden de ateşkesi ihlal suçlaması gelmişti. Karşılıklı suçlamalar ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG'ye de PKK-YPG'lilerin Kuzeydoğu Suriye'de güvenli bölge olarak planlanan bölgeden çıkması için verilen 120 saatlik sürenin 3. gününde bir açıklama yayınlayıp, süreç Amerika Birleşik Devletleri ile koordine şekilde takip ediliyor. 17 Ekim 22'den itibaren bu yana 22 taciz ihlal gerçekleşti diyor. Alman parlamentosu da Türkiye'nin harekatının devletler arası uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu söylüyor. Ve böyle bir gidişat var. Akdoğan Özkan da T24'te ayrıntılı bir kronoloji vermiş. Ve başında ve sonunda diyor ki, umalım ki bütün bu vizyonlar, misyonlar, yenilenen stratejiler, hedefler en az 8,5 yıldır büyük acılar çektiğini, trajediler yaşadığını gördüğümüz bölge halkları için daha fazla zarar verici, daha fazla yerinden yurdundan edici olmasın diye bir dilekte bulunmuş ama kendisi de dahil olmak üzere bundan pek emin olduğunu söyleyemiyorum. Sadece bunu umalım diye bitirmiş yazısını. Trump da bu arada bir açıklama yapmış. Ateşkes iyi gidiyor demiş. Ne demek bu bilmiyorum. Böyle bir durum var. Şimdi bu ateşkes durumlarıyla ilgili, savaş durumlarıyla ilgili tekrar döneriz ama arada başka şeyler de konuşmamız lazım. Bu arada da Doğa Defteri'nden, Saatli Marif Takvim'den geçen hafta sonundan atladığımız bir şey yapalım. Kırlangıç fırtınası vardı hafta sonunda. Ekim ayının sert fırtınalarından biri de kırlangıç fırtınası. Kırlangıçların sıcak ülkelere göç zamanında kuzeyden esip onları uğurluyor. Güzün hepten içeri sokulduğu bu günlerde kırlangıçların bıraktığı boşluğa sığırcıklar konar diyor. Eğer sığırcıklar bulunursa, bunu da Deniz Gezgin'in Doğa Defteri 2019'da yaptığı derlemede gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlardan aldık Sel Yayınları'ndan. Evet, şimdi Türkiye'de bir de önemli bir şey var, bir de şeyi de söyleyelim. Tel Abyad'da teröristlerce açılan ateş sonucu diyor bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde uzman onbaşı Sefa Fındık şehit oldu. Bir asker yaralandı. Şehidin Tokat'taki ailesi acı haberle yıkıldı. Şemdinli'de çıkan çatışmada da piyade er Sezai Ekşioğlu şehit düştü diye de bir haber vardı. Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde de aynı şekilde bu duyuru yapılmış. YPG militanları tarafından açılan tank savar ve hafif silah ateşi sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor askerin. Evet. Şimdi onun dışında Türkiye'den önemli bir haber var. Çok önemli bir şeyi de Cuma günü söylemiştik. Dünya tarihinin görülmüş en büyük operasyonlarından birini gerçekleştirmişti Sözcü Gazetesi. Evet. Ve 82 milyon insana bir gün içinde ulaşarak onların onayını alıp bir mektup yazmıştı Trump'a. Senin imzan var tabii, değil mi? Herkesin var çünkü. Sormadan tabii atmışlar. Sormadan olur mu? Yapmışlar bütün operasyonu. Bu dünya tarihinin gördüğü en hızlı operasyon. Düşün ya, 15 ila 20 milyon olduğu tahmin edilen Kürt vatandaşları Türkiye'nin hepsine sorulmuş. Ermenisi, Rumu, Alevisi ve hepsi milletin bir çift sözü var diye, Türk milleti Türkiye diye 18 Ekim 2019'da Donald Trump'a mektup yazmıştı. Yüzünü şeytan görsün, seni bir daha aramayacağız diye bitiriyordu. Hepimizin imzası olduğunu iddia ediyor Sözcü. Evet, şimdi yeni bir durum var yalnız. Haydarpaşa meselesi çıktı. Tarihi Haydarpaşa ve Sirke cigarlarına ait depo alanlarının aylık 350 bin lira kira bedeliyle Hezarfen Danışmanlık Limited şirketine verilmesi. Büyük bir skandal olduğundan bahseden bazı gazeteler var. Bir tanesi de Sözcü gene. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nde de sürmanşetten verilmiş Haydarpaşa direnişi diyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haydarpaşa ve Sirke cigarlarına ilişkin ihalenin iptali için yargıya başvuruyor. Yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacakmış Büyükşehir Belediyesi. Adrese teslim ihale deniyor. Bunu protesto eden Haydarpaşa dayanışması ve yurttaşlar da oyuna gelmeyeceğiz, talana ve ranta geçit vermeyeceğiz diyorlar. Bu önemli bir gelişme aslında. Çünkü çok hem simgesel önemi hem de maddi önemi de gayet büyük olan bu iki tarihi mimarlık da şaheserleri demeyeyim ama çok önemli örnekleri, iki gara ait depo alanları 350 bin lira kira bedeliyle Hezarfen'e verildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından 4 Ekim'de açılan İBB ile Hezarfen danışmanlığı karşı karşıya getiren ihale çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi diyor. Funda Nur Öztürk'ün BBC Türkçe'den okursak, Hezarfen danışmanlığa verilmesi ve belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşarak karara itiraz ettiği video sonrasında Twitter'da Haydarpaşa garı halkındır ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ihaleyi iptal et etiketleri açılmış. Basın sözcüsü belediyenin Murat Öngün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bütün avukatlarımızla Haydarpaşa ve Sirke cigarlarını kapsayan ihaleden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin hukuksuzca elenmesiyle ilgili ilgili tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız diyorlar. Mesele büyüyecek anladığım kadarıyla. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ihalenin iptali için pazartesi günü adliyede olacaklarını açıklamışlar. Bugün yani. açıklamış baro avukatlarıyla. Ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları ne demiş peki? BBC sormuş onlara, BBC Türkçe, Funda Öztürk. İhale usulüne uygun yapıldı, bir mesele yoktur demiş. Görüldüğü gibi hep farklı iddialar gelişiyor Türkiye içinde de dışında da, birbirine uymayan. Ama çok ayrıntılı bir yazı kaleme almış Funda Nur Öztürk BBC Türkçe'de. 5 maddede ihale sürecinin nasıl ilerlediğini ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığını, hangi gerekçelerle elendiğini biliyor musun? Tarafsızlık ilkesine aykırı olmasıydı dolayısıyla mı? Büyükşehir. Hayır. Yani bir gerekçesi, iki gerekçesi varmış. Biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece konsorsiyum adına değil, konsorsiyuma dahil tüm şirketler adına ayrı ayrı iş deneyim belgesi vermesi gerekiyormuş. Ona uymamış. İkincisi de müştereken ve müteselsilen. Yani ortak olarak ve birbirinin ardından giderek, hı hı, ortaklaşa ve birlikte kelimeleri kullanılmış. Bu kelimeler kullanılamaz demiş. Öyle kullanılamaz demiş. Vermemiş Haydarpaşa ihalesini. İmamoğlu'nun itirazları ise konsorsiyuma dahil tüm şirketlerin yeterlik belgelerinin sunulması gerektiğine dair bir ifade falan yok diyor ihale şartnamesinde. Böyle bir zorunluluk olmadığı halde ihaleye giren 4 belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesi olmadığı için elenmişiz. Konsorsiyumun tanımı nedir diyor. Eksiklikler tamamlanması için kurulur filan diyor. Müştereken ve müteselsilen kelimeleri yerine de işte ortaklaşa ve birlikte kelimeleri kullanılması gerekçesiyle ilgili de bahane demiş. Biri eski Türkçe, biri yeni Türkçe. Komediye, bahaneye, motivasyona bakar mısınız? Ortaklık sözleşmemizi uygun bulmayan kurul neden 15 gün önce bizim o ihaleye girmemizde hiçbir engel bulmadı ve bizi bu ihaleye kattılar o zaman demiş. Sağlam bir mantık hakikaten. 15 günde değişen neydi? Ben söyleyeyim demiş. Motivasyonunuz. O salonda kim varsa, yukarıya doğru kim varsa, kime kadar gidiyorsa 16 milyon insanın hakkını öyle bir şekilde arayacağım ki siz de bunu göreceksiniz demiş. Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Bakanlığı diğer şirketler için caydırıcı olur diye İBM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleye katılmasın demiş. Peki Hezarfen danışmanlık şirketi kim? Aylık kira bedeli yaklaşık 30 bin olarak belirlenmiş ve İBB'nin 3 katı 300 bin lira teklif sunabilen Hezarfen danışmanlık şirketi kamuoyunda merak uyandırmış. 2 yıl önce İBB, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminde çalışırken istifa etmiş ve kısa bir süre öncesine kadar Okçular Vakfı, yani Okçular Vakfı'nın başında kim var? Bilal Erdoğan. Bilal Erdoğan. Yönetim kurulunda var. Evet, yani başında. Heyette, özür dilerim. Evet. Evet. Okçular Vakfı'nın Bilal Erdoğan da Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın oğlu. Onun genel müdürlüğünü yapan Hüseyin Avni Önder tarafından 10 bin lira sermayeyle kurulmuş bir marka işletim sistemiymiş. Kurucusu olarak yazıyor aynı zamanda Bilal Erdoğan Okçular Vakfı'nın. Evet, kurucusu, ama şimdi işte Zarifen danışmanının başındaki kişi de onun yönetim kurulundaymış zaten. Yani 2 yıl içinde müşterileri kimler biliyor musun? Neden efendim? 2 genç bir şirket. Cumhurbaşkanlığı, PTT, TCDD, Devlet Demiryolları, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, TRT, Halkbank, Türkiye Jokey Kulübü, daha sayayım mı? Kültür AŞ, Marmaray, Dünya Etnospor Konfederasyonu, İGA, Ziraat Bankası, Kızılay, Anadolu Ajansı, Islamic Cooperation Youth Forum, yani İslami İşbirliği Gençlik Forumu, Türkiye Çevre Koruma Vakfı, bu da Emine Erdoğan'la bağlantılı yanılmıyorsam değil mi? Ve Borsa İstanbul. Yani şirketin ihaleden hemen sonra sermaye artırımına gitmesi de yeni tartışmalara neden olmuş. Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki kayda göre şirket ihale gerçekleştirdiği sırada 10 bin lira sermayesi bulunuyormuş. 10 bin lira? Evet, sonra ama 14 Ekim tarihinde 1 milyon lira olduğunu tescil etmiş. 10 bin liradan 1 milyon liraya çıkmış şey. Sence kaç sıfır, kaç kat artmış? 10 bin lira. Ekle sıfırları. Ben o sırada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın cevabını da söyleyeyim. BBC Türkçe cevap vermişler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları ihale usulüne uygun gerçekleşti. Hezarfen danışmanlık İBB'ye göre daha fazla teklif verdiği için kazandı demişler. Kaynaklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın konuyla ilgili tartışmalar içinde yer almamak için, yer almak istemediği için resmi bir açıklamada bulunmayacak. Resmi açıklamada bulunmayacaklarmış. Sadece özel bir açıklama yapmışlar. Okay. BBC Türkçe. Anladın mı? Anladım, anladım. İyi. Yalnız şey diyor, yani bayağı ciddi bir direnişe de gittiği söyleniyor. Yılmaz Özdil de bir yazıda gargaraya gelmesin diye bir kelime oyunu yaptığı başlığında da bütün Türkiye'deki önemli yazar, çizer, ressam ve entelektüellerin hayatında önemli rol oynadığını, Haydarpaşa Garı'nın, sadece Haydarpaşa Garı'nın değil tabii Sirkeci'nin de, ama o sadece Haydarpaşa ile ilgili yazmış. Nazım Hikmet'ten başlıyor, İnsan Hakları Manzaralarından ve işte Behçet Aysa'nın, Turgut Uyar'ın, Cemal Süreyya'nın, Sait Faik'in, Selim İleri'nin yazılarında, Yaşar Kemal'in, Halide Edip Adıvar'ın, Kemal Tahir'in, Ömer Seyfettin'in, Atilla İlhan'ın, Haydar Ergüler'in şiirlerinde ve yazılarında, öykülerinde, işte hepsinin, Orhan Kemal'in, Yakup Kadri'nin, Reşat Nuri'nin romanlarında, Devrim Elbir tablolarında ve Ara Güler fotoğraflarında yer aldığını söylüyor. Ve bunu bırakmayacağız demiş. Kendisini Türkiye'ye ait hisseden herkes bu mücadeleye destek vermelidir demiş. Ciddi bir, büyüyecek gibi görünen bir iş daha bu. Ankara'da HDP'lilere polis müdahalesi yapılmış. Düzenlemek istedikleri mitingin valilikçe yasaklanmasına ilişkin açıklama yapmak isteyen HDP'liler, yaralılar varmış. Evet, sabah saatlerinde de kayyum atanmasıyla görevlerini alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, 6 civarında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmış. Bu da yeni bir haber. Bir de yazar Nurcan Baysal'ın sabaha karşı evinin basıldığını açıklamış. Yurt dışındayım şu an, o nedenle gözaltına alınmadım ama iki küçük çocuğuma bunları yaşatanlara döner dönmez dava açacağım demiş. Ve Adalet Bakanlığı da 2018 yılı cinsel istismar suç istatistiklerini yayınlamış. Tüyler ürpertici bir tablo çıkıyor Türkiye açısından gerçekten. Sadece rakamlara bakılacak olunca 9 yılda 153 bin dava sadece cinsel istismar, tecavüz, taciz suçlamalarından bu dava konusu olanlar. Tabii bunların kat be kat fazlası da dava konusu olmuyor, değil mi? Sen de bu konuda bilgi sahibisin. Evet. Yani çoğu hiçbir şekilde mahkemeye intikal etmiyor. Edenlerin sayısı şöyle bir hesap yaptım. Yılda 17 bin oluyor. 2010 ile 18 arasında 17 bin. 153 bin 250 yargılamayı 9'a böl, yılda 17 bin. Ayda 1400'den fazla, günde 118'den fazla cinsel taciz saldırı davası. Saatte 5. Yani şimdi 5 dava daha açılmış oldu biz yayına geçtiğimizden bu yana. 12 dakikada bir dava açılıyor. Yani inanılmaz bir şey yani. Mahkemeler bunlarla uğraşıyorlar. Evet, insan ticareti, çocuk düşürtme, pornografi gibi suç gruplarının istatistiklerini de yayınlamamış. Her yıl bunu yayınlarken Adalet Bakanlığı ve 2002 ile 2017 yılları arasındaki ayrıntılı verileri de erişime kapatmış. Sence neden? Bunlar bilinmesin, konuşulmasın diye mi? Yok canım. Başka bir sebebi vardır herhalde. Nasıl bir sebep olabilir? Bilmiyorum. Ama bu da hakikaten muazzam bir çözülmüşlük duygusu. Çürümenin diz boyu olduğunu söylüyor şeyde. Cumhuriyet de bunu vermiş birinci sayfadan. 3 yılda aynı istatistikten bahsediyor. 3 yılda 52 bin kız çocuğu cinsel saldırıya uğramış. 17 bin yılda yani. kız çocuğu. 3000'i de yabancıymış bunların. Çürüme diz boyu diyor. Cumhuriyet Halk Partili Gamze Akkuş İlgezdi'de özellikle Suriye'de aile bireylerini kaybeden ve refakatsiz gelen yabancı çocukların gerçek sayısına ve akıbetlerine ulaşmak imkansız. Ne acıdır ki çocukların geleceği için bir şey yapma kaygısı taşıyan bizlerden saklanan veriler insan tacirleri tarafından biliniyor demiş. Mahmut Lıcalı'nın haberi hakikaten dehşet verici bir anomi tablosu var. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da bir de dünyada neler olup bittiğine de bakalım. Şili'de halk zamlara karşı sokaklarda, tanklar da sokaklara indi Pinochet'den sonra. Dehşet verici durumlar var. Ordu sokaklara indi. Şiddet olaylarına da rastlanıyor. Enerji Bakanlığı kulesi yakılmış. Enerji Bakanlığı'nın mı, şirketin mi? Şirketin, pardon, yanlış söyledim. Cayır cayır yakmışlar şirketin gökdelenini. Lübnan'da da muazzam protestolar var. 24 maddelik tedbir paketi açıklanmış. Afganistan'da bir camiye saldırıda 62 kişi öldürülmüş. Ve şimdiye kadar görülmemiş, yani Afganistan'da bile görülmemiş bir şiddet seviyesine ulaşıldığı söyleniyor sivil kayıpları açısından. Hong Kong'da da gösteriler devam ediyor. Hükümet karşıtı protestolar polisin dün yapılması planlanan yürüyüşe getirdiği yasağa rağmen devam etmiş. Binlerce kişi sokakta. Evet, İngiltere Başbakanı Johnson da Avrupa Birliği'ne imzasız Brexit'i erteleme mektubu göndermiş. Deli saçması bir durum var ve özellikle de The Mail gazetesi deliler evi demiş parlamentoya. Çünkü milyarder basının emrinde çalışıyor onlar. Milyarder patronların emrinde. Çok ilginç bir şey var. Azerbaycan'da da protesto gösterileri varmış. Yoktur öyle şey. Bakü'de yolsuzluk, rüşvet ve düşük maaşları protesto edenler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde. Çok ilginç. Ana Muhalefet Partisi Halk Cephesi'nin lideri Ali Kerimli de dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmış. Evet. Vay canına. Evet, bunun devamını 9.30'dan sonra şey yaparız. Bir de çok önemli haberim var. İklim kriziyle ilgili olarak. Bir araştırmada aşırı yağışların Kuzey Kutbu bölgesinde, bu sefer iklim krizi yüzünden, küresel ısınma yüzünden aşırı kar yağışı olmuş ve 2018 yılında geçen sene tümüyle bitkiler ve hayvanların üremesi durmuş. Bitkilerin ve hayvanların üremesi tümüyle durmuş. Nasıl buldun bunu? Bitkiler ve hayvanlar ürememiş Kuzey Kutbu'nda aşırı kar yağışından. Ama hiç merak etme, 500 imzalı bir bildirge yayınlanmış mühendisler ve bilim insanları diyen kişiler tarafından. Küresel ısınma falan yoktur, aldatmayın, Greta'ya inanmayın, çocuklar okullarına dönsün, her şey yolunda diye bir şey olmuş. Rahatladın değil mi? Rahatladım da bir yandan Azerbaycan'daki görüntüler alıyorum. Polis tuttuğunu götürmüş ya. İnsanlar röportaj verirken bacak arasından yakalayıp paketleyip göndermişler. Yolda kim bulduysa götürmüşler. Yapmamışlardır öyle şey. Şimdi ara. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhaba Can, oradasın. Günaydın Ali Bey, buradayım. Selahattin'e, tüm ekibe iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biraz gecikmeli başladık. Telafi edeceğiz. Merak etmeyin lütfen. Rica ederim. Biliyorum, cömertçe davranacağım. Evet, bugün yine son derece yoğun bir gündem var. Savaşın sesi de her tarafı Clausewitz'in deyimiyle sarmış durumda. Hiçbir şey anlaşılamıyor. Kim haklı, kim nerede ihlal ediyor bütün anlaşmaları falan belli değil. Valla epi bir bu 10 gün boyunca böyle zaman zaman insanın gözünün önüne bir takım kareler gelir ya. Ben böyle işte bütün bu aktörleri, Trump başta olmak üzere, gözümden geçirirken bir yanda da Charlie Chaplin olsaydı nasıl yorumlardı geldi. Özellikle Trump'ı anlatsa. Büyük Diktatör filmi gözümün önüne geldi. Yani bütün bu olan bitenleri nasıl sinemaya aktarır? Böyle kendi kendine kareler de gözün önünden geçmedi değil. Çünkü gerçekten başta Trump olmak üzere böyle eşsiz bir felaket Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın başında böyle enteresan bir portre. Şöyle bir sahne var, yani onu görmüşsünüzdür. Birbirine karşı düşman güçler, yani Suriye askerleri bir taraftan, yolun bir tarafında, öbür tarafında Amerikan askerleri geçiyor. Rusya destekli Suriye askerleri geçiyor ve Amerikan askerleri de onların yanından geçiyor. Üstlerini bırakıyorlar ve üstlerini Suriye askerlerine bırakıyorlar. Ve bir süre sonra o üstlerin fabrikaların, çimento fabrikaların bombalanıyor kullanılmamak üzere. Öte tarafta TSK ve Özgür Suriye Ordusu dedikleri Milli Suriye Ordusu Demokratik Suriye, Kürtlerin yoğun olduğu Demokratik Suriye güçleriyle savaşıyor. Bir tarafta öldürülen insanlar, yıkılan köyler, şehirler, bombalar, tarlalar, ekinler yanıyor. Çatışmalar devam ederken birbirine karşı düşman kesimler çatışmadan iki yakasından geçebiliyorlar. Evet. Yani inanılmaz bir sürreal bir sahne yani. Bir yandan insanlar ölüyor, ondan sonra 166 bin sivil DM kayıtlarını bile evlerinden olmuş durumda. Hatta 300 öyle, bine varacağı söyleniyor. Yani son rakamlar 300 bin telaffuz ediyor artık. 300 bin telaffuz ediliyor. Böyle bir sahne. Yani bunlar da birbirine dip dibe alanlar yani. Öte tarafta bir hastane bombalanıyor. İşte insanlar ölüyor. Ama bir taraftan da birbirine teğet geçerek böyle görev yer teslimatı yapılıyor ve bunlar birbirine karşı düşman kesimler. Bir de sınırın öte tarafındaki şehirler ve yerleşim birimleri boşaltılıyor. Oraya yapılan saldırılar ya. Sonucu hayatını kaybeden insanlar var. Aralarında çocuklar da var. Türkiye'den bahsediyorum. Telavet'in tam karşısı. Yani ve bu şeylere baktığımızda yani Suriye demokratik olmayan bir rejimde. Putin Rusya'sı belli Rusya. Nasıl bir demokrasi demokrasi denmeye bin şahit. Öte tarafta yani bir Trump felaketi yaşıyor Amerika Birleşik. Trump aslında Amerikan faşizmini sembolize diyebilmek pekala mümkün. Yani öbür tarafta işte aktör güçlerden biri Türkiye. Türkiye'nin demokrasisi belli. Demokrasi denmeyecek bir yönetimle karşı karşıya. Bütün bu otoriter rejimler arasında demin senin de söylediğin gibi halklar, siviller, çocuklar, kadınlar ölüyor. Yani böyle bir tablo var karşımızda ve sürekli bir tweet akımıyla da bu savaşan kesimler de aşağılanıyor adeta. Yani sonuç olarak Türkiye bir alt üst yaşıyor oluş süreci içerisinde. Alt üst oluşu süreci diyebiliriz buna. 4000'e yakın göçmenle karşı karşıya ülke topraklarında bulunuyor. IŞİD'in sorumluluğuna önemli ölçüde veriliyor. Cihadist devşirme bir ordu var. Yani 70 binle 100 bin arasında laflar dolaşıyor. Diyelim ki her şey güllük gülistanlık oldu. Bu orduyu ne yapacaksınız? İkinci orduya mı bağlayacaksınız? Kol ordu mu yapacaksınız? Ya da Esad'a al sana ordu mu diyeceksiniz? Eğitip donattığınız bir ordu var. Ve bu cihadist karma bir ordu. Suriye ile yeniden herhalde yarın Soçi'de zorlanacak husus Adana Mutabakatı denilen mutabakat çerçevesinde Türkiye ve Suriye'nin yakınlaşması, el sıkışmasını sağlamaya dönük bir hamle olacağı anlaşılıyor Rusya tarafından. Öbür taraftan Suriye Demokratik Güçleri, yani yeni olarak Kürt dünyası, Suriye Kürtleri hala hazırda Türkiye istediği şekilde değil, ayakta ve pozisyonları farklı da olsa varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Türkiye ile Suriye sıcak bir çatışma eşiğine her an gelebilir. Çünkü Suriye topraklarında Zeytin Dalı ve Fırat kalkanı harekatlarıyla orada yani Suriye'nin bir kısmında bir Türk devleti var artık. Türkiye devleti var. Türkiye'nin uzantısı var. Kanton var yani. Orayı Türkiye'nin devletinin bir parçası olarak görüyor bugünkü yönetim. Ve Suriye devleti de benim topraklarım işgal altında diyor. Onu da görüyorsunuz. Şimdi yarın onun o topraklardan çıkmak zorunda kalırma durumuyla da karşı karşıya kalması pekala mümkün. Yani Suriye politikasında yani Şam'da namaz kılmak, bir koyup beş almak filan hülyaları ortadan kalkmış durumda. Ve Suriye politikasında Türkiye önemli ölçüde uzaklaştırılmış bir pozisyona doğru gidiyor. Dünyanın gözünde de işgalci bir pozisyonda destek bulduğu üç ülke var bildiğim kadarıyla. Bunun karşısında Suriye Demokratik Güçleri de dünyanın gözünde ihanete uğramış bir halk olarak önemli ölçüde destek bulduğunu söylemek pekala mümkün. Evet. Bu yani Erdoğan bu oyunda önemli bir kastı önemli bir yer olacağını düşünmesine karşın bu son şeyden sonra burada ciddi bir şeyle karşı karşıya kaldı. Yani gelinen son aşamada Erdoğan'ı çizgim dışına çıkarsan sana neler yaparım, neler dersi verildi. Yani seni ve ülkeni mahvederim diyor adam. Ayakta kalmam bana bağlı. Yani Erdoğan üzerinden Türkiye'de ciddi bir aşağılamayla karşı karşıya kaldı. Yani diyor ki mektuplarında binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu olmak istemezsiniz. Bu ne demek? Uluslararası mahkeme yolu diyor. Ekonomini mahvederim diyor. Yaptırımları getiririm diyor. Daha neler ne aptal olma diyor. Yani şimdi bütün bunlar bir şey söylüyor. Diyor ki her an sen Elbeşir muamelesi görebilirsin. Yani bu tehditler öyle böyle tehditler değil. Yani bu alanda baktığımızda hemen bir mal varlığı yaptırımı gündeme geliyor. Ne hikmetse mesela diyelim ki Rusya ile Türkiye uçak düşürüldükten sonra da Rusya aynı şekilde bir petrol rafinerisi, uydu görüntüleri, mal varlığı gündeme getiriyor. Birleşik Devletler'le ters düştüğünüzde yine mal varlığı gündeme getirilebiliyor. Ama bütün bu hakaretlerden, bütün bu aşağılamalardan sadece Erdoğan mı sorumlu? Hayır. Mehmetçiği yalnız bırakmayız diyerek savaşa destek veren, bu harekata destek veren CHP de sorumlu. CHP başka bir ülkenin topraklarına harekata onay vermekle kaşığın ucunda kalmış bir demokrasi kırıntıları vardı, özgürlük kırıntıları var. Onun da sona ermesini sağladı. Yani Sezgin Tanrı Kulu'na yapılan yüklenme, Nurcan Baykal örneklerini ve genel olarak bugün biraz önce de yine kayyumlar atanmış. Seçilen insanların bu ülkede seçim... Nereye atanmış efendim? Pardon, gözaltına alınmış kayyum atanan yerlerin. Evet, mızraklı, Diyarbakır Belediyesi başkanı. Diyarbakır Belediyesi böyle. Ama iki gün önce de başka kayyum atamaları vardı, evet. Vardı. Yani şu anda herhalde seçimlerden bu yana bölgede, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde ona yakın kayyum ataması söz konusu oldu sanıyorum. Bunlar gözaltına da alınıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetin bu bütün bu olanlarda dahilinin görmezlikten gelmemek mümkün değil. Yani Mehmetçiği oraya göndermeyecek savaş mitingleri, barış mitingleri örgütlemesi gerekirken ana muhalefet partisinin barış toplantıları buna destek vermesi, stepne olmasının herhalde yarın ciddi bedelleri olacaktır diye düşünüyorum. Yani nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri Suriyeli Kürtleri yarı yolda bıraktı, bir anlamda kimilerine göre ihanet etti. Cumhuriyet Halk Partisi de ülkede yani İstanbul seçimlerini, Türkiye'de büyük şehir seçimlerini kazanmasında en büyük rolü olan ve Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan hareketin desteğini görmezden geldi. Bunun altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Yani içimiz yana yana destek vermek ile ülkeyi alt üst etme uğraşına önemli bir katkıda bulunuldu. Ve 10 yıllar sürecek bir Türkiye güneyinde bir cerrahi müdahale yapılması mümkün olacak bir alana uğraşmak zorunda. Ali, bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. 2016 yılında bu Fırat Kalkanı'nın hemen öncesinde de aynı şekilde CHP meclis CHP'nin oylarıyla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye ve Irak'ta sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren başbakanlık, o zamanki başbakanlık tezkeresi geçmişti. Yani orada da herhangi bir şekilde CHP bu konuyla alakalı olarak bir kazanım ya da kaybedişle alakalı bir şey söylememişti. Gene aynı durum yaşanıyor. Bundan sonra da benzer bir durumda benzer bir şeyle mi karşılaşacağız? Yoksa değişen bir şey olacak mı diye merak ediyorum. Valla ben geçen hafta konuştuk galiba. Bu tezkere, harekat tezkereleri yakın tarihine baktık. 3 yıl dışında, o 3 yılı da açıklayamadık, yani neydi tam çözemedim. Galiba 2012-2013-2014 yılları tezkerelerine hayır demiş CHP. Bu bağlamda Irak ve Suriye tezkereleri 2007'den bu yana devam ediyor. Hı hı. 2007 ile galiba 2013 arasında evet diyor. Zaten 2007 tezkeresini büyük bir coşkuyla destekliyor, yani bunu kullan falan diyor o zamanki CHP lideri Deniz Baykal. Sonra bir 3 yıl bana kalırsa o barış süreciyle ilgili bir durumdu. Sonra bu 2014 yılında mı 15 yılında iki tezkere birleştiriliyor, Suriye Irak tezkereleri. Sonra da evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı hep evet oluyor. Evet, ama Deniz Baykal'ın da aslında bir destek mealinde bir mesajı da oldu. Şimdi biraz rahatsız olmakla beraber sağlık açısından söylüyorum. Evet, destekledi bu operasyonu. Yani burada üretilmesi gereken ana muhalefet partisi açısından bir siyasa varsa o da barış siyasasıydı. Buna destek olmakla tüm bu gelişmelere ortak olmak anlamına geliyor. Ve yani Türkiye'ye hakaret eden bir Trump varsa bu konular üzerinde, başkan üzerinden, buna da siz de ortak oluyorsunuz bu duruma. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali, bu konudaki tavrı gerçekten Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarından daha farklı sonuçları olan bir operasyon bu. Bu konuda zaten politikasına ilişkin bir belirli bir şey var. 10 gün önce, 15 gün önce oldu olmadı, yani Suriye konferansı yaptı. Burada muhataplardan önemli eksiklikler vardı bu konferansta, ama orada harekat, savaş lafları dediğimiz, yani oradaki bildirisine aykırı neredeyse bu destek. Tezkere desteği oradaki konuşulanlara aykırı. Dolayısıyla bunun bir takım sonuçları parti içerisinde olacak. Yani önümüzdeki dönem muhtemeldir ki Cumhuriyet Halk Partisi kongresi, ilçe kongreleri yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ondan sonra 2020'de kongreleri, büyük kongreleri olacak bildiğim kadarıyla yine. Onlar da Şubat'ta olacak sanıyorum. 2020 yılında Trump'ın da seçimi var değil mi, Kasım ayında? Yani pek çok evet. Şey. Şimdi önemli soru şu. Yani Erdoğan için ve de Kılıçdaroğlu için de partisi için ülke bu durumda. Yani şu anda bir alt üst oluş yaşıyor. Yani işte içerideki medya gücüyle bir başarı, Mehmetçik, zafer falan. Ama ülkenin ekonomik ve siyasal durumu da bu. Dışarıda, içerideki durumu bu. Ülkenin ekonomisindeki borç düzeyi bu. Bu borç düzeyinde, bu duruma rağmen Erdoğan bu sonucu, yani şu ana kadar tamamen sonuçlanmadı ama bu yaşanan harekat sonrası durumu iç siyasette kendine lehine tahvil edebilecek mi? Edebilir mi? eriyen AKP'sini diriltebilir mi? Bu sorulara yanıt vermek açıkçası bundan sonraki gelişmelere bağlı. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu olduğu müddetçe, yani bu tavrı sürdürdüğü müddetçe diriltmeyi deneyebileceği, isteyeceği aşikar. Çünkü gerçekten bu tür zeminleri, yani Türkiye savaş ve milliyetçilik dalgasından çok etkileniyor. Seçmen bundan etkileniyor. Ama şu var ki ekonomik durum ve dünya üzerindeki hali şu anda seçmen üzerinde başka bir pozisyona da gitmesine yol açabiliyor. Evet, yani şey sözleri var ama yani derdi oy olan AKP mutlu diye Cumhuriyet Gazetesi dünkü nüshasında manşet atmıştı. Yani parti, Adalet ve Kalkınma Partililere göre Barış Pınarı Erdoğan'a desteği artırdı diyorsa da dünyanın çeşitli gazetelerinden analistler, özellikle dış politika yazarları, Guardian başta olmak üzere pek çok gazetede gördük ama bir iniş halinde olduğunu, AKP'nin ve Erdoğan'ın özellikle olduğunu belirten yazılar var. Ben bir de şeyi eklemek istiyorum Ali Bey. Bu Akdoğan Özkan'ın bugün T24'te bir harekatın kronolojisi diye ayrıntılı bir analizinin son bölümünde diyor ki, yani 120 saatlik ara verilmesini de teminat altına alan anlaşma bugün 96 saati dolduracak. Yani bir diğer deyişle çatışmasızlık durumu yarın sona erecek. Ama bu süre sona ermeden önce Erdoğan'la Putin Soçi'de görüşme yapacak. Velhasıl 120 saat rastgele seçilmiş bir zaman dilimi değil. Mesele Kürtlerin ağır silahlarını bırakıp bölgeyi terk etmelerini sağlamak olsaydı bu daha kısa bir zaman dilimine de sıkıştırılabilirdi ama asli hedef o değildi diyor. Washington aslında biliyordu, tam 5 günlük sürenin hemen sonunda bu görüşme, Erdoğan-Putin görüşmesi olduğunu çok iyi biliyordu. O nedenle 120 saatlik bir silah bırakışması koymuştu. Böylelikle Trump, ben son ana kadar üstüme düşeni yaptım ve Ankara'ya gerekli freni koydum. Kürtler Şam yönetimiyle anlaşmayı seçiyorsa onların güvenliğinden bundan böyle ben sorumlu değilim. Moskova ile Şam sorunu mesajını verebiliyordu. Bir diğer deyişle diyor, Kürtlerle Türkleri dengeleme mücadelesinden ben sıkıldım, yoruldum. O mesele artık Putin'in kucağındadır demiş oluyordu diyor. Ve sonuç olarak bir yandan bölgede istikrarsızlığın sürdürülmesi yolunda Türklerin Kürtlerden daha uygun bir partner olduğu sonucuna varan ve Suriye'deki tüm askerlerini Irak'a çekeceğini açıklayan Amerika var diyor birinci de. Bir yandan Türkiye-Suriye sınırında Ankara ile Şam için bir istikrarsızlık anlamına gelecek güvenlik tehditlerinin artık ortadan kalkmakta olduğunu, dolayısıyla sıranın Erdoğan'la Esad'ı belki Soçi'de bir araya getirmeye gelmekte olduğunu düşünen Rusya 2 ve bu iki küresel gücün köpürttüğü dalgalarda sörf yaparak bugünlere gelen Türkiye, yarından itibaren üçü de Suriye Savaşı'nın final perdesindeki rollerine odaklanabilir, yani ezberlerini çalışabilirler artık diyor ki, yani sadece umalım ki daha 8,5 yıldır büyük trajediler yaşadığını gördüğümüz bölge halkları için daha feci sonuçlar, daha fazla yerinden yurdundan edilme olmasın diyor. Ya hep burada konuştuğumuz başından beri, yani işte Amerika ile Rusya, buradaki gelişmeler Amerika ile Rusya'nın anlaşmasına bağlı. Hı hı. Hep bunu konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz. Bu da görülüyor zaten, okuma yapınca bu anlaşılıyor. Zaten bu başlangıçta bahsettiğim tablo da o. Yani bir anda Rus askerleri, Suriye askerleri, Amerika askerleri sağlı sollu geçiyorlar, bay diyorlar birbirlerine. Yani bu sahneler arka planda başka şeyleri olduğunu gösteriyor. Varlıkların, anlaşmaların olduğunu gösteriyor. Bu anlamda yani işte 2012'den bu yana devam eden, 2011'den bu yana devam eden Türkiye'nin buradaki aktör, baş aktör olma rolü de minimize olmuş oldu zaten bütün bu gelişmelerle. Onlar Türkiye'de burada yanlış şeylere yol açtı ve sonuçta iki aktörün ne diyeceğine bağlı. Şimdi Soçi'de ki bu süre içerisinde bakın, biz bu 2011'den bu yana bir kere Rusya ile kafa kafaya geldik neredeyse. Değil mi? Uçak düşürme. Uçakla evet. Ayrıca diplomatın öldürülmesi vaziyette. Diplomat öldürüldü. Sonra ballı lokma tatlısı olduk tekrar. Evet. Yani çok büyük bir dengesizlikler içerisinde gitgellerle. Yani ittifaklar ve aktörlerin davranışları bir anda dağılıyor, tekrar toparlanıyor. Şimdi öyle bir aşamada. Ve Türkiye sonuçta bütün bu 8,5 yıllık gelişmelerin sonucunda burada ne elde etti diye baktığımızda başlangıçta koyduğu hedeflerle ilgisi olmayan bir noktada oldu. Ve dünya kamuoyunda da ve Türkiye bu süre içerisinde Suriye politikasında demokrasisini kaybetti. İçeride. Ne ödüğü belirsiz bir başkanlık rejimine geçtik yani. Evet. Dünyada tanımı olmayan bir başkanlık rejimindeyiz. Dolayısıyla Suriye politikasının çok bedeli oldu bu ülkeye. Yani 21. yüzyılda ıskalattı önemli ölçüde. Öyle baktığımızda çok yüksek bedelleri olan bir durumla karşı karşıyayız ki bu bedeli bu port ortamı yaratmakta önemli katkıda bulunan Ahmet Davutoğlu bu dışarıda bugün bir partisinden atılmış, bir gitmiş, ayrılmış durumda. Atılmak üzereyken istifa etti. Ve yani nelere yol açtığı hem Adalet ve Kalkınma Partisi açısından hem Türkiye açısından yanlış Suriye politikasının bedelleri 10 yıllar boyunca ödenecek bir fatura çıkartmış durumda ve topraklarından edilen, ölen insanlar, onlar ayrı bir şeyde. Bu anlamda gerçekten yüksek bedeller ödediğimiz bir ödeyeceğimiz de bir durumla karşı karşıyayız. Yani ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Biz Suriye Milli Ordusu, Özgür Suriye Ordusu'nu Türkiye harcıyor parasını. Maaşlarını dolar olarak veriliyor. Ne yapacağız bu? Yarın biz Özgür Suriye Ordusu ve bu ordu Mehmetçiklerden oluşmuyor. Evet. Yani böyle bir orduyu Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saflarında mı tanımlayacağız mesela, diyelim ki öyle bir orduyu nerede dağıtacak mısın, o insanları ne yapacaksın? 4 milyon göçmen boğuşmayı artık göze alamayacak noktaya evet. gelmiş. Evet. Dolayısıyla çok sorunlar biriktiren bir politika oldu. Onun bedelleri içeri ve dışarıya yansıyan, iç siyaseti dış siyaseti yansıyan şeyleri yansımaları olacaktır mutlaka ama yani gerçekten bütün bu kötü tweetler, aşağılayan tweetler hem Kürtler açısından da Türkiye açısından da Kürtlere de girme, dur, çık, gel filan yani bütün bunlar önce kavga ederiz, ettiririz sonra ayırtırız evet yani. Filan. Yani burada Türkiye kadar Kürtlere de bu müthiş bir güven sorunu yaratır bu aşağılama ve aşağılama meseleleri yani. Şimdi burada mesele şu, yani Türkiye bölge Kürtleriyle ve kendi Kürtleriyle konuşmayı ve sorunları demokrasi içinde çözmeyi öğrenene kadar maalesef bu aşağılamalar ki büyük aktör arasında oyuncak olmaya devam eder. Yani bu mesele demokrasi içerisinde hem kendi Kürtlerinle hem bölge Kürtlerinle konuşmayı becerebiliyorsan, orada anlaşmayı demokrasi içerisinde becerebiliyorsan bu muhatabiyetle karşı karşıya kalmazsın kardeşim. Sen bunu yapmazsan bu muhatabiyet böyle bir değersizleşmeyi de karşısına çıkarır. Dolayısıyla çıkarılacak çok dersler var bu gelinen noktada. Umarım çıkarılır. Ama yani baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla iç kamuoyunda baskı şeyinin artması bundan çok ders çıkarılmadığını gösteriyor. Bunda da Cumhuriyet Halk Partisi dostlarımıza bunda olan eşsiz katkıları nedeniyle bir göndermede bulunalım. Evet, peki. Bunu yakından takibe devam edeceğiz maalesef yani son derece. Yani bakın şu son 2-3 gün içerisinde Türk dünyası zirvesi oldu şeyde Bakü'de. Şimdi bir de yeni bir şey çıktı karşıya, altı devlet tek millet. Tamam, altı devlet tek milletiz de ortak bir destek bildirisi çıktı mı? Çıkmadı. Baktın, çıksa da çok fazla bir şey olmaz. Arap şeyi vardı, İslam ordusu kuruluyordu galiba yakın bir zamanda, 2016'da mı? Bütün Türkiye'den de katılımcılarla beraber bir tatbikat düzenlenmişti böyle. Ama sonuç olarak orada da kalmadı. Şimdi bu ülkelerin içerisinde sanıyorum Özbekistan başörtüsünü falan yani muazzam layık adımlar atmaya başladı. Çok tenakuza düştü yani bizim dünyamızda. Ya zaten bunlar da özellikle layıklık konusundaki tavırlarına altını çizmek lazım. Ama sonuç olarak bunları geçinin. Altı devlet tek milletten bir ortak destekçisi çıkmadı. Ayrıca son biraz önce sizinle bağlanmadan hemen önce Can'ın keşfettiği gibi Azerbaycan'da da çok büyük hadiseler olmaya başladı. Polis tuttuğunu götürüyor. Polis tuttuğunu götürüyor. Gösteriler başlamış durumda. Pek öyle ortak bildiri imzalayacak hali kalmadı galiba Azerbaycan'da. Evet. Bir de bakın Müslüman Afrika Liderler toplantısı oldu 2 gün önce. Oradan da bir ortak bildiri. Oradan da ortak bildiri çıkmadı. Evet. Bu küresel medya buluşması galiba. Yok, onunla birlikte liderler de buluştu. Liderler de mi buluştu? Hmm. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin düzenlediği bir şey varmış. O Bakü'deki iki hem gazeteciler hem liderler. Bu Müslüman Afrika toplantısı. Bakü'dekinde şey denilmiş. Tek millet, tek medya, altı devlet. Evet. Tek medya. Hı hı. Çok güzel. Bu Müslüman Afrika İstanbul'da Dolmabahçe'de oldu böyle. Evet. Evet. Burada da bir bildiri yok. Sonra bakın son dönemde bunu da söyleyeyim ondan sonra kapatalım. Sırbistan'la bizim ne hikmeti? Bunu hep bile baktım şöyle son 3 yılda Sırbistan'la ballı lokma tatlısı bir durumumuz var yani ülke olarak. Yani bayağı gidip geliyor. Srebrenica'yı katledenlerin bir kısmının bulunduğu yer değil mi? Vizesiz evet, girilebilen evet. Avrupa ülkelerinden bir tanesi olduğunu da hatırlatırım size. Ne girebilen? Vizesiz, vize olmadan pasaportunuzla beraber girebiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan'a. Ben oradan da bir destek var mı? Vize Sırbistan'dan mı? Yok harekata. Sırbistan'dan mı duymadık destek? Biz yok. Ama Can araştırsın şimdi Acar muhabirliğine baksın Sırbistan, ona. Dur bakayım. Sırbistan ne yazayım Sırbistan destek Sırp sığındı. Sağlık alanında destek vermiş Türkiye'den Sırbistan'a sağlık alanında destek vermiş o değil mi bahsettiğimiz şey Sırbistan'dan da FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek vermiş böyle karşılıklı destekler var ama operasyon konusunda bir destek yok galiba. Evet destek yok yani bu kadar büyük bir yalnızlığa yol açmanın bedeli olmaz mı yani evet peki efendim. Peki çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden 9.41 oldu saat 9.40 yani ona 20 var. Birazdan da haftanın karikatürlerine gireceğiz ama girmeden önce de üzerinde durduğumuz bazı haberlerden yeterince duramadığımızı ayrıntılarına azıcık girmeye çalışalım. Özellikle de bu Şili'de olup bitenler çok çarpıcı bir şey oldu yani. Şimdi halk zamlara karşı sokaklarda diye bir haber var. Mesela Biyanet'te ama Guardian'da Washington Post'ta da haberleri görmek mümkün. Ve özellikle de çok vahim şeyler oluyor. Şili'nin başkenti Santiago'da ulaşıma son olarak yapılan yaklaşık %4'lük bir zamma karşı hafta başında metroda turnikeden atlama hareketi başlamış. Protestolar böyle başlamış. Sonra da güvenlik güçleri turnikeden atlayanları ve ücret ödemeden geçenleri kuvvet kullanarak çıkarmasıyla kitlesel eylemlere dönüşmüş. Bazı metro duraklarında turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş. Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmış. Göstericiler de metro istasyonu ve gişeleri ateşe vermiş. Özellikle de nüfusu 5 milyonu aşan başkent Santiago'da göstericiler protestolar sırasında metro istasyonlarının yanı sıra şehrin merkezinde bulunan Banco Chile, Şili Bankası, Merkez Bankası mı oluyor herhalde? Binasını ve Enel adlı enerji şirketi binasını göklerini ateşe vermişler. şiddet kullanılması son derece tatsız ve şey sonuçlar getirebilir demeliyiz doğrusu. Diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez acil durum ilan edilerek güvenlik orduya teslim ediliyormuş. Evet, son derece kaygı verici bir genel durum bu. Metro seferleri hafta sonunda yapılmayacağı açıklandı. 300 ek otobüs seferi düzenleniyor rahatlatsın diye. Santiago ve Chacabuco eyaletleriyle Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde acil durum ilan edilmiş dediğin gibi. Ve devlet başkanı Sebastián Piñera başkanlık sarayıyla Moneda'da düzenlediği basın toplantısında şiddet olaylarının halkın güvenliğini tehdit ediyor ettiğini söylemiş. Santiago metrosuna halkın güvenliğine ve kamu düzenine yapılan ciddi saldırılar var. Acil durum ilan ediyorum ifadelerini kullanmış. Ulaşım zammından halk olumsuz etkilendi, bunun farkındayım. Bunu tekrar gözden geçireceğiz demiş. Azerbaycan'da polisin yaptığı gibi asker de burada tuttuğunu götürüyor ve aynı şekilde şiddet olayları hat safhada görünüyor. Gelen evet. Videolar ve fotoğraflardan yani da bu görülüyor. Şehir Ulaştırma Bakanı da şey demiş zaten, bu da gayet kaygı verici bir açıklama. Ulaşıma yapılan zammı geri filan almayacağız demiş. Yani siz ne derseniz deyin diye. Acil durum 15 gün için ilan edildi ama gerekirse bir 15 gün daha uzatılabilecekmiş ve silahlı kuvvetlerin sorumluluğu altında. Yani tanklar geziyor Pinochet'den bu yana ilk defa olarak. Bu son derece ürkütücü bir haber. Yani Biyanet'te de gördüğümüz gibi Common Dreams'den de okuyabiliriz. Reuters'ın haberine göre ateşler her bir tarafta yanıyor ve bayağı yağmalama olaylarında da rastlanıyormuş çeşitli yerlerde 6 milyonluk şehirde. Walmart açıklama yapmış. Walmart süpermarketler zincirince sosyal medyadan yapılan açıklamada 60'tan fazla şubesinin yağmalanmaya maruz kalındığı duyurulmuş. Sputnik'in internet sitesindeki habere göre. Evet, bu bayağı büyük bir şey. Bir de şey var mesela Santiago, başkent Santiago'da olduğu gibi polisle ordunun da müdahale ettiği tanklar geziyor ya, inanılmaz bir şey. Ve önemli bir şey de Valparaíso kentinde huzursuzluk var. Yani kongre binası, yani hükümet parlamentosu orada. Ve hükümette askeri yönetim ilan etti cumartesi günü Concepción şehrinde de güneydeki. Tabii bu önümüzdeki Aralık ayında Şili'de yapılacak, Santiago şehrinde yapılacak iklim zirvesini, COP'u nasıl etkileyecek diye insanın aklına gelmiyor değil. Az kaldı. Ve oradaki aktivistler ne yapacaklar o da belli değil. Yani bildiğimiz kadarıyla Greta Thunberg şimdi şu sırada Kanada'nın o Tar Sands bölgesinde yaptı. Onu daha sonra saat 10'dan sonra da ele alabiliriz aslında, almalıyız zaten. En çok bütünüyle şey olan olmasına rağmen petrolcülerin, petrol endüstrisinde çalışan insanların olmasına rağmen başkentine 15 ila 20 bin kişinin gelmesi akıl durdurucu bir durumda. Çünkü herkes petrole bağımlı bir şekilde orada. Buna karşı çıkan nüfusun %1'inin bile karşı çıkıyor olması çok, %2'si hatta. Hı hı. Baktım ben. Ona da bakarız. Yani önemli bir gelişme de ne olacak şimdi küresel iklim zirvesi. Ona bakmamız lazım. Devlet acil durumuna ilaveten Santiago valisi Carla Rubilar Barahona'ya göre 2 kişi ölmüş. San Bernardo'daki bir süpermarket kundaklanmasında. Bir üçüncüsü de hastaneye kaldırılırken ölmüş. Yani bayağı ölümler de var, şiddet olayları var. Ve ordu askere geldi. Madeline Wattenberger diye birisi de şey yazmış. Yani Şili'de ordu protestoları, kamu ulaştırmasına yapılan zamdan dolayı protesto eden kalabalıkları bastırmak için ordu tekrar geldi. Bu 1973'ten sonra gördüğümüz imajlar gerçekten sürreel demiş. Gerçeküstü. Şu hale bak, fotoğrafa bak ya. Tank böyle hükümet binasının önünden geçiyor. Videolar daha da trajik. Tabur tabur askerler yürüyorlar sokaklarda akşam vakti ve tuttuklarını dövüyorlar. Şili'de de böyle çok acılı bir durum, rahatsızlık verici görüntüler var. Pinochet'i daha en azından bizim nesil unutmuş değil. Sizinki de hatta. Evet. Lübnan Başbakanı da 24 maddelik tedbir paketi açıkladı ama orada da büyük protestolar var. Lübnan'da bir yandan da ormanlar yanıyordu. Ondan ne oldu bilmiyorum. Bir de sel haberi vardı. Onu da unutmadan söyleyelim. Sel haberleri vardı. Giresun'da. Aslında bir kişi kayıp da en azından beklenmedik bir sel haberi vardı. Sel haberleri vardı. Bir kişi öldü diye yazıyor Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde. Giresun'un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak ve sel heyelana neden olmuş. Kemerli köyünde toprak yığını altında kalan Hasan Zamba isimli vatandaş hayatını kaybetmiş. Muş'ta 3 kişi yaralanmış. Gaziantep'te birçok yolu kapatmış sel suları. Ardından başka nerede var? Giresun'da var, Gaziantep'te var, Kamboçya'da var aynı zamanda. Trabzon'da da uyarılar geliyor ve taşkınlara neden olmuş zaten. Birçok yerde hem ülkenin hem dünyanın birçok yerinde sel olayları görülmüş efendim. Ama iyi haberi de verdim işte. Nedir o? Enine boyuna şey yaparsan duyamadım başka. O sırada Azerbaycan'la meşguldün galiba. Evet. İyi haberi verdim. Nedir? 500 mühendis ve kendilerine bilim insanı diyen 500 kişi Birleşmiş Milletler'e dilekçe mektup yazmış. Küresel ısınma yoktur. Tamam. Bu saçmalık nedir? Bırakın, durdurun ve evlerinize dönün çocuklar filan demiş. Evet, evet. Ben onlara inanıyorum ve bundan sonra Açık Gazete'de artık bir daha duyamayacaksın. İklimsel felaketi filan. Öyle mi? Evet, hava düzeliyor zaten demişler. Güzele gidiyor. Her şey çok güzel olacak. Kaç bilim insanı demiştiniz? İklim acil durumu 500. Bu Washington Times adlı çok sağcı milyarderlerin finanse ettiği gazetede çıktı bu haber. Şeyde şey Man de şunu söylemiş, dünyanın en büyük önde gelen bilimcilerinden biri kafayı yemiş bunlar demiş. Başta şaşırdım. Neyse şimdi evet. Haftanın karikatürlerine bağlanalım. Zaten karikatür gibi bir program oluyor. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın hocam. Günaydın İzel Bey. Günaydın Can. Nasılsınız? Gayet iyi. Formundayız. Karikatür gibi program yapıyormuşsunuz. Öyle duydum. Evet. Meslek değiştiriyoruz. O zaman ben işe biraz daha ciddiyetle yaklaşayım. Olur mu? Tabii tabii. Olmaz. Bizim mesleğimizi elimizden alamazsınız. Niye? Ama yani hayatı sanatı taklit ettiği bir gerçek. Gerçek ve, gerçekten de öyle bir kocaman bir haftayı geride bıraktık. Evet. Fakat merak etmeyin. Yani yakın bir gelecekte hayat artık sanatı takip etmeyi bırakacak. Bunun için ilk önlem alındı bile. Duydunuz herhalde. Becerilere göre öğrenci alan özel yetenek sınavı bazı dersler için bundan böyle 2020'den itibaren kaldırılıyor. Yani yeteneksizler de girebilecek. Hayır, yeteneksiz demiyorum. Belki vardır yetenekleri ama özel yetenek sınavına gerek olmayacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç aslında böyle bir açıklama yaparak verdi müjdeyi. Bundan böyle aralarında çizgi film, grafik resimleme, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı gibi 14 programa yetenek sınavıyla değil fakat merkezi yerleştirme yöntemiyle öğrenci alınacakmış. Aslında bu konu tartışmalı tabii. Yani çizgi film, grafik tasarım, moda tasarımı bu dallar için özel yetenek aranmalı mı aranmamalı mı? Evet. Yani teknolojinin ulaştığı bugünkü noktada artık sıradan bir cep telefonuyla bile herkes fotoğraf çekiyor. Yani yetenek falan da gerekmiyor değil mi? Fotoğraf değil, video da çekiyor. Bunu video fotoğrafçılar duymasın sonra kapımızın önünde protesto gösterileri başlıyor. Dinliyorlardır. Eyvah. Avluda bir espri ya. Karikatür programı bu lütfen. Şimdi, zaten karikatür gibi program oluyor. Ben susayım ya. Yok estağfurullah efendim. Şimdi grafik tasarımcılar da, çizgi filmciler de yani ne olacak? Araç gereç kullanmasını bildikten sonra yani özel yeteneğe ne gerek var? Kadrajmış falan yani. Bence bunu aslında daha da basit indiremez miyiz? Yani kağıt kalem kullanmasını bilen herkes yazar ya da şair olamaz mı? Olabilir. Tabii ki o bile gerekmiyor. Klavye kullansın yeter. Kaleme de gerek yok. Kağıda da gerek yok değil mi? Evet. Neyse karikatüre dönecek olursak sosyal medyada bu hafta ilginç bir karikatür dolaşıyordu. Anonim bir karikatür bu, klasik. Fakat bu konu bağlamında çok hoşuma gitti. Hatta güldüm de. Yani belki çoğu dinleyicimiz de görmüştür ama ben anlatmadan geçemeyeceğim. Bu bir kara kalem at çizimi. Bu çizim şimdiye kadar pek çok konuda, özellikle de sanırım reklam sektöründe kullanıldı. Yani bir klasik oldu. Resmi şöyle anlatayım. Atın arkasından, yani kuyruğundan başlayarak. Sağrısından, evet. Evet. Kafasına varana dek çizimin tarzı değişiyor. Aslında bu at çizimini biz 3 ayrı bölüme ayırabiliyoruz. Kıç kısmı, arka kısmı oldukça yetkin ve ayrıntılı bir kara kalem çalışması. Tam da yetenek sınavına, sınavlarında istenen tarzda bir kara kalem çalışması. Atın gövdesinin ortalarına gelince çizgi biraz değişiyor, basitleşmeye başlıyor. Üçüncü bölüm, yani atın kafasıyla ön bacakları, ki o en... Yani birinci bacak artık tamamen acemice, çocuksu bir üslupla çizilmiş oluyor. Aslında benim de en hoşuma giden bölüm burası. Evet, benim de öyle. Değil mi? Fakat işte buraya ulaşmak için bir takım aşamalardan geçmek gerekiyor. Picasso öyle diyordu. Yani atın kafası ve ön ayağı tamamen çöp anlayışıyla çizilmiş. Bu aslında bu karikatür... Tekrarlandıkça niteliğini yitiren, o sıradanlaşan dizileri, filmleri yermek için de kullanılmış. Mesela Star Wars için çok kullanılmış zamanında, yeni bölümleri çekildikçe. Fakat esas işlevi de iş alanında. Yani ucuz üretim isteyen firma sahiplerine iş ucuzladıkça nasıl bir görüntü alacağını, işin nasıl bir görüntü alacağını anlatan ironik bir çizim. Ama açık söyleyeyim, bu yetenek sınavı kaldırılması olayına bu çizim cuk oturmuş ve bence çok da komik olmuş. Evet. Ortası böyle müşterek bir çalışma eseri falan olacak. Harika bir şey ya. Komik karikatürlerle devam edelim. Biraz gülelim bugün istedim. İkinci karikatürümüz, yine karikatürlerini çok beğendim ve güldüğüm hakikaten bir sanatçımıza ait. Hayati Boyacıoğlu'nun, o da geçtiğimiz hafta en çok tartışılan bir konu, asker selamı ile ilgili bir şey çizmişti. Şimdi UEFA, hatırlayacaksınız, biliyorsunuz, asker selamı veren A milli futbol takımımızı cezalandıracak mı, cezalandırmayacak mı diye bolca tartışılıyor. Hı hı. Gazetelerde, spor sayfalarında. Hayati Boyacıoğlu'nun karikatürünü anlatmak çok kolay. Yazısız bir karikatür bu. Kahramanımız bu kez bir çocuk. Sokakta top oynayan hemen her çocuğun başına gelen, onun da başına geliyor ve top komşu teyzenin penceresine çarpıyor. Tabii ki camı da kırıyor. Cam paramparça. Teyze balkonda, top elinde, çocuğa bakıyor. Ama keseyim mi ha, keseyim mi diye. Hayır, kızamıyor. Keseyim mi de demiyor. Çocuğa bakıyor sadece. Niye? Çünkü yani bizim o şey olsa yani şey yapmıyor derler. Yok, yemiyor, çocuk cesaret asker edemiyor. Selamı çakıyor Can, lütfen. Ha? Çocuk asker selamı çakıyor. Ve böylece meseleyi hallediyor. İşte bu kadar. Evet, çeşit koruma yöntemi çok yani. Çok komik bir karikatür gerçekten. Trajikomik de diyebiliriz. Evet. Sanat hayatı, pardon, hayat sanatı takip ediyor. Sıradaki komik karikatürümüz İngiltere'den. İngiltere deyince tabii ki konumuz Brexit ve konu mankenimiz de Boris Johnson. Brexit'te son durum neydi? İngiltere'li Avrupa Birliği hafta içinde yeni bir anlaşmaya varmışlardı. İşte daha önce 3 kez reddedilen, anlaşmada tepkilere yol açan o Kuzey İrlanda'ya ilişkin tedbir maddesi kaldırılacak. Yeni bir düzenlemeye yer verilecekti falan filan. Aslında bu anlaşmada eski başbakan Theresa May'in parlamentoda 3 kez reddedilen anlaşmasının bir benzeriydi. Fakat bu anlaşma da cumartesi günü onaylanmamış, oylanmamış daha doğrusu ve daha iyi incelenmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiş. Her neyse, karikatürümüz bu ertelemeden önce çizilmiş. Karikatürü İngiliz The Times gazetesinin karikatürcüsü Morton Morland çizdi. Bu karikatürde Boris Johnson'ı bir ayakkabı mağazasında görüyoruz. Koltuğa oturmuş, ayakkabı deniyor. Haliyle o bu kez kocaman cüssesi ön planda değil de kocaman ayakkabıları, ayakları daha doğrusu ön planda. Denediği papuçlar ise her nasılsa o yüksek ökçede, hani alışa geldiğimiz, sık sık da daha önceki programlarda anlattığım leopar desenli. Leopar desenli, evet. Theresa May'in yani, favorisiydi değil mi? Tabii ki. Theresa May'in üstelik simgesi olmuştu, sembolü olmuştu o papuçlar. Evet. Zaten ayakkabı kutusunun, o açık ayakkabı kutusunun üzerinde de marka olarak Theresa May's Compromise, yani Theresa May'in ödünleri değil mi? Evet, ödünleri. Ödünleri yazılı. Ödünleri, verdiği ödünler. Boris Johnson da işaret parmağıyla ayağındaki leopar desenli o yüksek ökçeli ayakkabıları tezgahlara gösteriyor. Ve ağzından da şöyle sözcükler dökülüyor. Aradaki fark şu ki, bunlardan da daha iyi duruyor. Evet. Bana daha çok yakışıyor. Bana çok daha çok yakışıyor, evet. Ya bana kalırsa karikatürcü Morland Boris Johnson'ın ayaklarını bayağı da seksi çizmiş, öyle değil mi? Evet. Ayak fetişistlerine duyuralım bunu. Evet, bu arada da bir Mail gazetesinde, milyarderlerin emrindeki Mail gazetesinde bu tekrar oylanmaması Brexit'in durumuna karşı çok kuvvetli bir tepki olmuş. Bir karikatür gibi çıkmış birinci sayfası. Bu aptallar evi diyor şeye, parlamentoya. Evet. Bütün şeyleri koymuş, o karakterleri, işte itiraz ettiniz böyle oldu diyor. Vallahi hayat bu işi iyi öğrendi, sanatı iyi taklit etmeye başladı, ne diyeyim. Evet evet. Yani The House of Fools diye vermiş. Evet. İşte başta İşçi Partisi lideri, meclisin istifa eden başkanı ve ötekileri de koymuş. Harika bir iyileşmeye başlayabilirdik. Brexit'le temizlemeye başlayabilirdik kendimizi. Ama onun yerine numaracı milletvekilleri bizi daha büyük bir işkenceye, bekleme işkencesine soktular diye manşet atmış. Evet. Bu tabii istifa eden kendi yardımcısı vardı. Onun sayesinde oldu bu ertelenme galiba, değil mi? Evet. Evet. Onun da resmi var zaten. Evet. Peki biz taşmayalım senin programına. Evet. Yok, ne demek, estağfurullah. Zevkle dinliyorum efendim. Seyit alıyoruz. Şimdi haftanın olayı tabii ki bütün dünyada yankı uyandıran Trump'ın mektubuydu, ama ben bu tarihi mektuba geçmeden önce Polonya'daki seçimlerle ilgili yine oldukça komik bulduğum bir karikatürü izninizle anlatmak istiyorum. Geçen hafta Polonya'da düzenlenen genel seçimi %43 kusurluk bir oy oranı ile Hukuk ve Adalet Partisi, ki kısaca okunuşu PIS, PIS diye okunuyor. PIS Partisi Genel Başkanı Jarosław Kaczyński kazandı. Ve hatta çok oy aldık ama daha fazlasını hak ettik falan gibisinden bir beyanda da bulundu kendisi. Şimdi bu milliyetçi muhafazakar çizgideki PIS Partisi artık muhtemelen tek başına iktidar koltuğuna oturacak. Şöyle bir hatırlatmada bulunayım. PIS Batı diyarında biraz küçük, biraz değil, küçük ihtiyacını gidermek anlamına geliyor. Evet. Konuyu da Hollandalı karikatürist Thierry Troyart çok güzel bir şekilde kaleme aldı. Royals'ın karikatüründe Adalet Tanrıçası Tennis'in mermerden yapılmış büyükçe bir heykeli görünüyor ki burada Adalet Sarayları'nın önünde de sıkça görüyoruz böyle heykelleri. Heykelin en az heykel kadar büyük olan bir kaidesi var. Fakat bu kaide işte üstten gelen baskıyla herhalde zemine doğru böyle çatlamaya başlamış. Evet. Derin sanki çatlaklar oluşmuş. Evet. Derin çatlaklar yıkılacak gibi duruyor yani. Biraz tehlikeli. Heykelin çevresinde ise 4 kişi sayıyorum. Üçünün üzerinde Polonya milli futbol takımının formaları var. Kırmızı beyaz. Birinin ise tek elinde bir bayrak dalgalandırmakta ve dalgalandırıyor. O da partinin bayrağı yani PiS partisinin bayrağı. Diğer eliyle de o da doğal ihtiyacını karşılıyor. Tıpkı diğer üç arkadaşı gibi herhalde kutlamalarda bir ayı fazla kaçırmış olmalılar ki hepsi birden PiS partisinin adına uygun bir şekilde PiS ediyorlar heykele. Evet, heykelin kaidesine. Kaide de çatlaklar evet. içinde zaten. Belki bu yöntemde kaidenin çatlayan yerleri onarılır. Tabii tabii yani? Kesinlikle. Yapıştırıcı. Ya çok. İzleyip göreceğiz. Evet. Evet, mektup meselesine gelecek olursak bu sabah benim elimde iki tane mektup var. Bir saniye. Bir tanesi Noel Baba'ya ithafen yazılmış. İmzası yok ama kimin tarafından kaleme alındığı üsluptan anlaşılıyor. Ben tercüme ederek okumak istiyorum. Sevgili Noel Baba, iyi bir anlaşmaya varalım. Bana bir PlayStation 4 getirirsen Paris sana iyi gözle bakacaktır. Sert adam olma, aptallık etme. Seni daha sonra arayacağım. Veya bir ADM'de buluşalım. Evet, bu mektup imzasız. Bu karikatür ise mükemmel bir mektup başlığı altında The New Yorker dergisinde yayınlandı. Ben web sitesinden aldım. Karikatürde Noel Baba'yı masasının başında yüzlerce mektubu incelerken görüyoruz. Mektubun ve karikatürün yaratıcısı da The New Yorker'ın çizeri Joe Dater. Evet, çok hoşmuş. Biraz şaşkın bir ifadesi var Noel Baba'nın ama. Çok mektup var fakat bu mektup çok farklı bir mektup. Yani üslup da enteresan tabii. Herhalde bu mektup da tarihe geçecek. Noel Baba'nın tarihine geçecektir. Evet. Kuzey Kutbu tarihine belki. Evet. İkinci mektubumuz bu iki dilde bir mektup. İngilizce ve Türkçe yazılmış. Bunu da aynen okuyorum. Çevirmeden hatta. Dear Mr. President, bu mektubu 20 kişiye gönderirseniz işiniz rast gider. Göndermezseniz ekonominizi bitiririm. I will call you later, sincerely. Altında da böyle sunturuklu bir imza ki bu imzayı tanıyoruz. Tanıyoruz evet, Donald Trump imzası. Evet, şeymiş, baskıymış, mühürmüş yani. Karikatürü kim çizmiş? Karikatür Kutlukan Perker'in, onu da internet gazetesi Diken'den aldım. Diken için çizmiş. Karikatürde de Sayın Erdoğan'ı az önce okuduğum mektubu okurken görüyoruz. Yani yüz ifadesine bakarsak kızgın değil Sayın Erdoğan. Bence başka bir duygu yaşıyor. Yani sanki bir empati duygusu. Evet, karışık duygular içinde. Evet, evet. Düşünce balonunda da yani iyice sıyırdı ifadesi okunuyor. Demek ki yani bir empati içinde evet. Bence artık ne bileyim sözün tükendiği yerdeyiz. Şayet hayat sanatı takdir ediyorsa işte biz de sanatı biraz ciddiye alalım diyorum. Evet ben de ama bir eksik bıraktım programında bunu da düzeltmek benim boynumun borcu. Lütfen. Aslında iki değil üç mektup karikatürü vardı. Bir tanesi de benim elimde şimdi. Küstahlıkta ve hadsizlikte sınırı aştı. 82 milyondan Trump'a mektup. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na diplomatik dilden uzak tehdit ve hakaret dolu mektup gönderen ABD Başkanı'na bu milletin bir çift sözü var. Biliyor olman lazım sen de imzalamışsın. 82 milyonun tamamının imzaladığını söylüyordu Cumhurbaşkanı. Yok, 82 kusur olması lazım. O kusuratın içinde bilmiyorum yani. Varsınız. İzel Bey. Ben şey yok varsınız. Benim haberim yok. Ya benim de yok ama varız, hepimiz oradayız. Türk milleti Türkiye 18 Ekim 2019 ekselansları Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Washington Sayın Bay Başkan diye başlıyor. Yüzünü şeytan görsün seni bir daha aramayacağız diye bitiyor. Saygılarımızla Mehmetçik sana da selam çakıyoruz. Türk milleti diye Trump gibi imzalamış. Sen imzan olmasa nasıl seni temsil eder bu? Ya Sözcü Gazetesi'nden iyi mi bileceğiz? Hakikaten. Belki yani ne bileyim farkında olmadan mı acaba? Bilmiyorum. Şu aralar fazla uyuyorum ya. Öyle mi? Psikanalitik bir devrim bu. Aramızda çok fazla uyuyanların olması güzel bir şey. Var. Evet. Çok iyi. Peki çok teşekkür ederim. Hangisini seçiyoruz? Doğru. Evet, haftanın karikatürü seçmeliyiz. Buyurun, dinliyorum. Ben cam kıran çocuk. Biz sizden önce de epey bir dedikodusunu yaptık o karikatürün. Öyle mi? Cam kıran çocuk. Cam kırdıktan sonra selam duran çocuk. Tamam. Hayati boyacı tamam. Olma. Hayati'yi kutluyoruz. Hayati Bey. Kazanan Hayati Bey. Yok, hepimiz kazandık. Hepimiz kazandık. Kaç milyondu? 82 milyon kazandı. 82. Evet. Çok teşekkür ederim. 82 milyona iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve saat 10'u 12 geçerken birazcık daha devam ettiriyoruz. İklim acil durumu hakkında da birazcık bazı şeyler söylemeliyiz. Neler oldu? Neler bitti? Extinction Rebellion'ın ikinci uluslararası isyan günleri sona erdi. Dünyanın dört bir tarafında insanlar sokaklara çıktılar, yok oluş isyancıları. Ve karar alıcılara karşı bir baskı mekanizması oluşturmak için çeşitli eylemler ve etkinlikler düzenlediler her ülkede neredeyse. Bu etkinlikler birbirlerine bir şekilde bağlantılıydı. Türkiye'de de bunlar gerçekleştirildi. Son eylemde işte bir Yok Olan Türler Partisi oldu. Yok Oluş İsyanı Genç Yeşiller ve Don Quixote Bisiklet Kolektifinin birlikteliğiyle beraber gerçekleştirilen bir etkinlik oldu bu. Ama dünya genelindeki etkinlikler de aynı şekilde devam etti. Bir sonraki uluslararası isyan günlerinde tekrardan neler olup biteceği öncesinde konuşulduktan sonra bu hareketin parçası olmak isteyenler tarafından ve olanlar tarafından da şekillendirilecek. Ama şimdilik bu şekilde devam etti. Uluslararası evet. İsyan günleri. Britanya'da da rekor sayıda insan gözaltına alındı. Yani Britanya tarihinde İngiltere diyelim istersen görülmüş en yüksek tek bir olay dolayısıyla, protesto dolayısıyla yapılan şeyler. Yani şöyle diyeyim. Toplam 22 ülkede 1143 yönetim biriminde, jurisdiction diyorlar ona işte, iklim acil durumu ilan edildi. Bu bir yıllık eylemler sonucunda hem Yok Oluş İsyanı hem de Greta Thunberg ve Gelecek için Cumalar. Ve iklim acil durumu ilan edildi. 287 milyon vatandaşı kapsıyor aslında. Yani bayağı ciddi bir rakam. Bence görülmemiş de bir durum bu. Mesela Edmonton'da da Greta'yı dinlemek üzere Kanada'nın petrol eyaleti Alberta'da her şeyi katran kumulları endüstrisine bağlı başkent Edmonton'da Greta Thunberg'i dinlemek üzere şehir meydanında greve çıkan insan sayısı da yine organizatörlere göre 15 ila 20 bin. Hı hı. Yani hayatı petrol endüstrisine bağlı olmasına rağmen her 100 Edmontonlu'dan ikisi petrol endüstrisine karşı isyana katılmış. Bu da bence görülmemiş bir şey oluyor. Tabii şeyi hiç bahsetmiyorum bile. Sadece Montreal'de 600 bin civarında insan Greta'nın konuşmasını dinlemek ve greve katılmak üzere şehir meydanında toplandı. Hı hı. Yani nüfusun 1/3'inden fazlası protestoya katıldı. Dünya rekoru oldu filan. Ve böyle devam etti. Extinction Rebellion'da da 1768 kişi gözaltına alındı. George Monbiot da aralarındaydı ama gece tutmamışlar, bırakmışlar. Şaşırmış o da. Halbuki kendimi hazırlamıştım en az bir gece kodeste kalmaya diyordu. Ve tek bir olayla ilgili olarak Britanya tarihinin en yüksek tutuklama ya da gözaltı rakamına ulaşıldığı da böylece Britanya polisi tarafından, MET tarafından resmen bildirildi. Böyle bir durum. Şimdi bir de şeyden bahsedelim. Yani Donald Trump da geri aldı şeyi. Toplama, baskı, gelen baskı karşısında kendi golf merkezinde toplamayı G7'yi. Baskı boyun eğdi. Zaten başı fena halde. Azil'den dolayı bir şey. Fakat onu da nereye, Camp David olabilir diyorlar. Ama Bernie Sanders başta olmak üzere bizim de söylediğimiz bazı şeyler gerçekleşmiş. Bernie Sanders ağır şekilde cumhuriyetçilere karşı demokratların adayı olarak beliren Bernie Sanders, Vermont senatörü, iklim krizini G7 gündeminin dışında tutmak olabilecek en büyük suçtur diyor. Ağır şekilde eleştirmiş ki tamamen haklıyız. Aslında haklı olduğunu düşünüyorum şeylerin. Buna karşılık senin bütün dediklerin, yani bir de işte iklim krizi, onu da şeyden söyledik yani. Kuzeydoğu Grönland'da Zuckerberg denilen vadide 2018 yazında çok acayip bir şey olmuş. Bütün aşırı kar yağmış Arktik bölgede, Kuzey Kutbu bölgesinde. Ve öylesine çok yağmış ki iklim değişikliğine tamamen bağlı bu tabii. Bilim insanları açıkça bunu gösteriyorlar, bu bağlantıyı net olarak, bilimsel olarak. Senaryo ileride ekosistemlerin bölgedeki nasıl olumsuz olarak etkileneceğini gösteren, yani hızla ısınan bir gezegende, ısıtılan diyelim, neler olacağını gösterenlerin bir habercisi olarak nitelenmiş. Ve yazarlar çok acayip bir şey yani. Bu çok saygın bir bilim dergisinde, PLOS Plus Biology dergisinde çıkmış. Ve sadece bu vadiye konsantre olmuşlar. Bir bölgeyi incelemişler ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Arktik ekosistemlerde tamamen şey, ileride ne bitki ne hayvan kalacak sonucuna varmışlar. İnanamıyorum yani böyle bir bilimsel raporun yayınlanmış olmasına. Bu deniyor. Yani sonuç, aşırı iklim değişikliği yüzünden, küresel ısıtma yüzünden, aşırı kar yağışından dolayı her büyüklükte, irili ufaklı bütün hayvanlar ve bitkilerin yeniden üremesi, üremekte çuvallamışlar. Yok oluşa gidiyorlar yani. Sadece kar yağdı diye düşünebiliyor musun böyle bir durumu? Bunu da dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden birinde yayınlıyorlar. Sonuç, ekosistemlerde, yeryüzündeki yani topraklardaki, denizleri saymıyoruz, ekosistemlerde görülmüş şimdiye kadar en büyük devasa üreme çuvallaması zaafı diye ortaya çıkmış. 20 yılın ötesinde gözlemledik ve hiç böyle bir şey görmedik diyorlar. Ama merak etme, hiç böyle bir şey yok. European Climate Declaration yayınlandı. Amsterdam bazlı iklim istihbarat şeyi var. İklim İstihbarat Vakfı. Sen bunu biliyor muydun? Clintel kısacası. Climate Intelligence Foundation. Ömer Bey, geçtiğimizde göndermemişler miydi bunlar bu mektubu? Evet, ama şimdi daha da ayrıntılı. Ayrıntılı mı? Evet. 500 imza ile göndermişler. Evet, geçen ay bunun öncüsü vardı, haklısın. Konuşmuştuk yani, onu galiba. Evet, şimdi yepyeni, ama bu yeni haber yani. Neyin peşinde bu insanlar? Washington Post'tan. Bunlar küresel ısınma yoktur, iklim acil durumuna ihtiyaç yoktur diyorlar. Evet, ay sonunda göndermişlerdi ama detayları şimdi ortaya çıktı. altı noktayı belirtiyorlar. Yani doğanın kendisi de zaten ısınmaya yol açıyor. Zaten çok daha yavaş gerçekleşiyor. İklim politikaları yeterli modellere oluşturulmuyor bilim insanları. Karbondioksit de zaten bütün hayatın temelini oluşturan bitkilerin yiyeceğidir. Küresel ısınma doğal felaketleri artırmaz. İklim politikaları da bilimsel ve ekonomik gerçeklere uygun olmalıdır. Yoksa ekonomi büyümez filan demişler. 500 mühendis bilim insanı filan yapmıştı. Evet, 29 Eylül tarihli haber, haklısın, bir aya yakın oldu ama ben yeni bu önemli haberi nasıl yeterince değerlendirmediğim için üzüldüm. Onun için bir daha şey yapıyorum. Dolayısıyla artık kesiyoruz bütün yayınları. Evet, ne yapacağız? Ne yapacağız? Neyin peşindeyiz? Biz neyin peşindeyiz? Neyin haberini yapacağız? İklim krizinin haberini yapmayacaksın. Bahçecilik. Hadi bakalım. Ya da belki okçuluk üzerine de konsantre olabiliriz. Okçuluk mu? Evet. Ben arbaletçiyim. Arbaletçiyim. Size de istiyorsanız bir trabüşet ayarlayabilirim. Biraz daha büyük düşünün lütfen. Ya da mancınık. Ya. Okla oku alan zaten Üsküdar'ı geçti diyorsun. Peki. Peki bırakalım artık burada bu noktada. Bitti. Bayat haberleri vermekten dolayı da mutsuz oldum şimdi. Öyle. Yokmuş. Sorun yok ya. Bu insan çok şey yapıyor. Bitirirken Deniz Kayhan Yıldırım'a da teşekkür edelim. Programın destekçisiydi çünkü neden? Kirli çıkıp programına sarktık. Haftanın ilk açık gazetesinde oldukça fazla sayıda haber verdi. Evet, genellikle de öyle oluyor. Hafta evet. Sonunda biriktiriyoruz. Artık böyle bir durum var. Bizi bağışlamaları belki bir parça da çalabiliriz. Gene şeyden çalalım. 50. ölüm yıl dönümünde Jack Kerouac'tan Come Rain or Shine çalabiliriz. On the Road albümünden. Jack Kerouac'ın hayata veda etmesinin 50. yıl dönümünü anıyoruz. Ona da bir günaydın daha diyelim. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. This is dedicated to Betty Lombard. Come rain or come shine, saw the ocean by the sea in Florida. I'm going to love you like nobody loves you. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, and won't it be fine? Yeah. Clouded or dizzy, we'll find a whole lot of weather. Cause I know, oh baby, won't it just a little bit too. I'm going to love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, happy together, unhappy together. Won't it be fine? I'm gonna love you only. Oh baby, rain will shine. Oh. Good vibration.